السماوات کل کرسی کے متعلق آپ کے سامنے مفسرین کی دو رائے ذکر کی، علمہ یا ملکہ، اسی کو حضرات نے کہا ہے اقتدار مراد ہے، اقتدار سے کنایا ہے، اور دوسرا محکم اور مضبوط مسلک اس میں کہ کرسی متشابہات سے ہے، اور متشابہات میں متقدمین جتنے ہیں تمام ائمہ متقدمین کا نظریہ اور مسلک یہ ہے کہ الایمان ثم التفویض، اس کے ساتھ ایمان لانا ہے مجمل اور پھر تفویض، کہ اس سے کرسی ہے لیکن وہ کرسی کس طرح ہے اللہ ہی جانتا ہے. بعض احادیث میں آیا ہے کہ وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ اگر آسمان زمین سارے اس کے مقابلے رکھ دیے جائیں تو اس طرح محسوس ہوگا جس طرح بڑے صحرا میں ایک چھوٹا سا چھلا اور کڑا پڑا ہوتا ہے، اتنی بڑی کرسی ہے. تو اس کا اصل الایمان ثم التفویض، یہی متقدمین کا مسلک ہے اور یہی ہمارا مسلک ہے. متاخرین تعویل کرتے ہیں مؤولہ، اس کی بحث اپنے مقام کی. دوسرا الطاغوت پر میں نے بات عرض کی تھی، تو اس پر چند حوالے وہ لکھ بھی لیں کہ الطاغوت، طاغوت کا ایک معنی کل من یدعو الی الضلالہ فہو الطاغوت، کل من یدعو ہر وہ جو دعوت دے طرف ضلالت اور گمراہی کے، فہو الطاغوت تو وہ طاغوت ہے. در منصور علامہ سیوطی کی تفسیر ہے، در منصور صفحہ 330 جلد نمبر 1. امام قرطبی فرماتے ہیں کل راشن فی الضلالت، ہر گمراہی میں جو بڑا ہے، راس ہیڈ، ہر گمراہی کا ہیڈ اور بڑا بےمان وہ طاغوت ہے. علامہ جوہری نے بھی یہی کہا، سیاہ اس کی لغت کی کتاب ہے اس میں بھی یہی ہے، قرطبی میں بھی یہی ہے. اور النجت والحجون میں علامہ ماغوردی اس نے بھی کہا کلو دی تو حجان طغا علی اللہ، ہر سرکش جو اللہ کے حکم کے مقابلے سرکشی کرے وہ طاغوت ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کلو شیطان علی صورت الانسان، ہر شیطان جو انسان کی صورت پر ہے، یتحاکمون الیہ، جس کو حاکم سمجھا جائے اور کتاب و سنت کے خلاف فیصلہ کرے، ہر وہ اسمبلی، ہر وہ حکمران، ہر وہ بادشاہ، وہ طاغوت ہے جو کتاب و سنت کے مقابل قانون کا نفاذ کرے. یہ حضرت مجاہد تابعی رحمت اللہ علیہ ان کا قول ہے، اور اس قول کی دلیل بھی موجود ہے. یتحاکمون الی الطاغوت، آگے خود قرآن میں موجود ہے. تو اس ان تعبیرات سے، تعبیرات مختلف ہیں، مقصد ایک ہے کہ طاغوت کا ایک معنی ہر وہ شیطان جنی یا انسی جو قانون الہی کے مقابل قانون سازی کرے اور اللہ کے حکم کے مقابل اپنا حکم جاری کرے، یا بدعت کی دعوت دے، وہ بھی قانون الہی کے مقابل ہے، شرک کا دائی ہو، وہ بھی قانون الہی کے مقابل ہے، اور جمہوریت کا دائی ہو، وہ بھی قانون الہی کے مقابل ہے. تو جو بڑا ہیڈ اللہ کے قانون کے مقابل کوئی بھی ہے، وہ طاغوت ہے. اب مانا کیا بنے گا؟ میں یکفر بالطاغوت کا، کہ جو شخص انکار کرے ہر اس حاکم اور ہر اس حکومت کا، ہر اس مولوی اور ہر اس پیر کا جو کتاب اللہ کے خلاف دعوت دیتا ہے. میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، یہ معلوم ہوتا ہے جب تک طاغوت کا انکار نہیں اس وقت تک ایمان نہیں. ایمان کے لیے طاغوت کا انکار ضروری ہے، اور کم از کم انکار کا درجہ ہے دل میں نفرت ہو اور اس بات کو برا سمجھا جائے، اور پھر حسب استطاعت اس کی دعوت دی جائے. تو یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. دوسرا معنی جو میں نے عرض کیا تھا وہ تھا کل من عبد من دون اللہ بہت طاغوت. تو اس معنی میں، یعنی طاغوت اسم مفعول کے معنی میں آ جائے گا، یہ طاغوت کا اسم فاعل والا معنی ہے. وہ لسان العرب میں علامہ افریقی فرماتے ہیں کل معبود من دون اللہ، ہر معبود اللہ کے سوا. اسی طرح علامہ آلوسی فرماتے ہیں الطاغوت عبارت عن کل معبود، اس طرح لکھو، یہ الطاغوت عبارت عن کل معبود من دون اللہ، یہ غالب کا حوالہ ہے مفردات کا. الطاغوت عبارت عن کل معبود من دون اللہ، امام راغب اور علامہ آلوسی کا، فرماتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ، کل ما عبد من دون اللہ روح المعانی. اور علامہ ادرسی ابو حیان الادرسی اور مفسر ابن جریر فرماتے ہیں کل ما عبد من دون اللہ, کل ما عبد. اب ان عبادتوں میں ذرا غور کر لو, میں نے جو آپ کے سامنے ذکر کیا کہ طاغوت فاعل کے معنی میں بھی ہے اور مفعول کے معنی میں بھی. اب یہاں دیکھ لو یہ معنی کیا ہے, عبد من دون اللہ, کل معبود, کل معبود, کل ما عبد, یہ کون سا معنی ہے, مفعول والا. اور دوسرا معنی فاعل والا, کل من یدعو, کل راسم, کل ذی طغیان, وہ معنی کیا ہے, فاعل والا. ہاں کوئی بندہ آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ نے کہاں سے نکالا کہ الطاغوت مفعول کے معنی میں بھی ہے اور فاعل کے معنی میں بھی. یہ دونوں معنی حضرات نے کیے, اس لیے عبارتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں, فاعل والا معنی بھی مفعول والا معنی بھی. تو حضرت کی بات بھی میں نے ذکر کر دی, حضرت نے بھی دونوں معنی کیے. فرماتے ہیں ایک معنی کے اعتبار سے شیطان ہے اور دوسرے معنی کے اعتبار سے کل ما عبد من دون اللہ یہ ہے. اب میں حیران ہوں کہ بریلوی تو چلو ایک چبر فرقہ ہے بے وقوف جاہلوں کا, وہ اگر اعتراض کرے تو اتنے تعجب کی بات نہیں. کمال تو مولانا عبد الشکور صاحب کا ہے جو اپنے آپ کو مفتی صاحب بھی کہلواتے ہیں, حضرت اقدس بھی ہے. تو اس حضرت اقدس بھی ضد میں آ کر اس نے بھی صحیح گل کھلائے اور ساری زندگی سیال شریف والوں کے ساتھ رہا گزرے کیم کے, اور توحید پر دو لفظ بولنے کی بھی اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی, نہ تقریروں میں اور نہ تحریرات میں. اس کی تحریریں بھی بڑی خوبصورت ہیں, ایک آیات انبیاء اس میں بھی بڑا شغل ہے, اور پوری زندگی کی پونجی اور محنت ہدایت الحیران ہے جو جواہر القرآن کے خلاف لکھی گئی. ہدایت الحیران, قیامت والے دن یہ بھی اپنا نام اعمال پیش کرے گا, یا اللہ میں تیری توحید کے خلاف ہدایت الحیران لکھ کے آیا تو ان شاء اللہ سیدھا جائے گا. تو یعنی آپ میں حیران ہوں, سوچنے والی بات ہے کہ سیال شرک کا گڑھ ہے اور اس میں رہ کر کام کیا کیا, پوری زندگی اہل توحید کا مقابلہ اور بزرگوں کے پیچھے نمازیں, انہی کے ساتھ جنازے, سب کچھ انہی کے ساتھ بدعات, اور یہ ہے ٹھیکے دار اسلام. بہرحال یہ آ گیا جی. اس کے بعد ایک اور لفظ تھا ولی الذین آمنوا, ولی کے کئی معنی ہیں, ولی کا معنی محبوب بھی ہے, ولی کا معنی وارث بھی ہے, ولی کا معنی دوست بھی ہے, ولی کا معنی تعلق دار بھی ہے, اور بھی اس کے متعدد معنی ہیں. اور یہاں الولی کا معنی کارساز ہے, الولی المتکفل بالمصالح. راضی فرماتے ہیں کہ ولی ہے المتکفل بالمصالح, سارے کام کا متکفل, کبیر. اور علامہ آلوسی اور بیضاوی ان کی عبارت ہے متولی امورہم, متولی امورہم, ان کے تمام امور کا ذمہ دار. اور ہماری اردو تعبیر اللہ ولی الذین آمنوا, اہل ایمان کے بگڑے کام بنانے والا، آڑے بگر ان کے کام آنے والا اللہ ہی ہے، نہ کوئی ابن اللہ، نہ کوئی دیوی، نہ کوئی دیوتا، نہ دیوی نہ دیوتا کوئی بھی نہیں. یہاں ہمارے شاید شعر سنایا کرتے تھے، کہتے تھے مغبی کو بھی بد، مغبی کو بھی بد کہ یہ ترغیب ہے جے، کس سے میں کہوں کہ دل کی تقریب ہے جے. شیطان کو رجیم کہہ دیا تھا ایک دن، ایک شور مچا خلاف تہذیب ہے جے. اکبر الاس آبادی کا شعر ہے کہ شیطان کو رجیم کہہ دیا تھا ایک دن، ایک شور مچا خلاف تہذیب ہے جے. یعنی آج کے دور میں شیطان کو بھی رجیم کہنا تہذیب کے خلاف بن گیا ہے اور اخلاق کے خلاف بن گیا ہے. کہنا یہ چاہتا ہے کہ کافر کو کافر کہنا بھی تہذیب کے خلاف لوگ سمجھ رہے ہیں. دیکھو اب اور بھی اپنے سبق پر، الم تارا الم تارا، اس کا تعلق ہے اولیاء تاغوت کے ساتھ. اولیاء تاغوت پر متفرع آج میں نے ذکر کر دیا تھا، اور یہ لفظ نشر غیر مرتب ہے. پہلے اللہ ولی الذین آمنوا، اولیاء الرحمن اولیاء اللہ کی بات تھی، اور اب مثال جو دی جا رہی ہے وہ اولیاء تاغوت کی. اس کو کہتے ہیں لفظ نشر غیر مرتب. تو فرمایا الم تر الی الذی، کیا نہیں معلوم آپ کو، نہیں دیکھا اس شخص کو، یعنی نہیں معلوم آپ کو، حاج ابراہیم جس نے مناظرہ کیا ابراہیم سے، فی ربہ ان کے رب کے بارے میں. مفسرین لکھتے ہیں فی توحید ربہ، اس کے رب کی توحید کے بارے میں. ان آتاہ اللہ الملک، وجہ جھگڑا محاجہ، اس لیے کہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی، اور بادشاہی کے نشے میں مغرور ہو کر اس نے میرے خلیل سے جھگڑا کیا. بتانا یہی ہے کہ اس کی وجہ محاجہ کیا تھی، کیوں جھگڑا؟ اس لیے کہ گدا تھا اور سیر ہو کر کھایا تو پچا نہیں سکا، اس نے لاتے مارنی شروع کر دی. ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو شاہی دی تھی، بادشاہی دی اور دولت مال، اس کو بچانا بھی بڑا مشکل ہے. آدمی کے پاس جب پیسہ آ جائے وہ بھی سرکش بن جاتا ہے. اسی لیے جو ایم این اے ہوگا اور ایم پی اے ہوگا وہی شیطان کی طرح متکبر ہوگا، اور اس کے گردن میں سریا ڈالا ہوا ہوگا بالکل آخری یوگ. تو جتنے بڑے بڑے مالدار چودھری اور دنیا دار، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی بات آپ کو یاد ہوگی، فرماتے ہیں کہ جب بھی منافقین والی آیات پڑھو تو ان کو ذہن میں لے آؤ اور ساری ان پر فٹ ہوگی. اور سارے متکبر، یہاں پر قرآن پاک کی وجہ بیان کر رہا ہے، ان آتاہ اللہ الملک، یہ نمرود، نمرود بادشاہ تھا حضرت ابراہیم کے زمانہ میں، اور یہ زمانہ مناظرہ محاجہ کا بعد کثرے اسنام کے لکھا ہے. کسرے اسنام کے بعد یہ مناظرہ ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے. اذ قال ابراہیم, استدلال ابراہیمی اول, جب کہا حضرت ابراہیم نے رب جل الذی یحیی و یمیت, رب میرا وہ ہے جو یحیی و یمیت, جو جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. قال انا احیی, کہا اس نے کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں, و امیت ہو اور مار بھی سکتا ہوں. قال ابراہیم, کہا حضرت ابراہیم نے فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِ, بے شک اللہ لاتا ہے بِالشَّمْسِ, سورج کو, من المشرق کے مشرق کی طرف, فَأْتِ بِهَا من المغرب, پس لے آتو سورج کو مغرب سے, فَبُوْحِتَا, پس حقا بکا رہ گیا, الَّذِي كَفَرَا, وہ شخص جس نے کفر کیا تھا, وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, اللہ نہیں راہ دیتا توفیق دیتا قبول حق کی, القوم الظالمین, قوم ایسی کو جو ظالم ہے, ضدی اور انادی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تقریر بالکل صاف تھی کہ رب وہ ہے یحیی و یمیت. اب یحیی و یمیت کے دو معنی, احیاء اور اماتت کے دو معنی. احیاء کا ایک معنی مجازی تاف الاسباب, اور اماتت بھی ایک معنی مجازی تاف الاسباب, اور دوسرا معنی حقیقی جان ڈالنا, جان نکالنا. اب یہ تصرف ما فوق الاسباب ہے, کسی مردہ میں جان ڈال دینا, بچہ مردہ ہوتا ہے جب وجود بنتا ہے, کنتم امواتا کا مصداق, اب اس کو جان ڈال کے زندہ کرنا اور اسی طرح جان نکالنا, موت دینا, تصرف ما فوق الاسباب. اور تحت الاسباب وہ کیا ہے, اس نے دو قیدی منگوائے, ایک قیدی منگوایا جس کی سزا موت تھی اس کو چھوڑ دیا, چل بھائی تو چل, اور دوسرا بے گناہ آدمی کو بلایا اس کو قتل کر دیا. تو یہ تحت الاسباب تصرف کا اس نے نمونہ پیش کیا, حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلیل دے رہے تھے تصرف ما فوق الاسباب پر, اور اسی لیے ربی اذ قال ابراہیم و ربی, رب کا لفظ بتایا. تو حضرت ابراہیم کی دلیل کا خلاصہ یہ تھا کہ رب وہ ہے جو متصرف ما فوق الاسباب ہے, جیسے زندگی اور موت کی مثال دی, تو اس کے مقابلہ میں اس نے نقد پیش کیا اور حضرت ابراہیم کی دلیل کو توڑا, اور نمونہ کیا پیش کیا تھا, تل اسباب, سزائے موت والا چھوڑ دیا, بے گناہ کو قتل کیا. تو اب ذرا خیال کرنا, آج بھی اسی طرح ہوتا ہے جب آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ مدد اللہ ہی سے مانگو, اور وہاں سے آگے سے مجھے کہتا ہے اچھا اللہ ہی سے مانگو, گولی قبض کشا ہو سکتی ہے, عظیم مشکل کشا نہیں ہو سکتا, ڈاکٹر کے پاس دوائی لینا جائز ہے, قبر پر جانا ناجائز ہے. اور وہاں پر بھی کوئی نمرودی جسد حضرت ابراہیم کے مقابلہ میں جو نمرود نے خبر کا مظاہرہ کیا اور بے وقوفی کا مظاہرہ کیا, آج کا مشرک بھی اسی طرح ماتا تر اسباب چیزوں کو پیش کر کے لوگوں کو بر گراتا ہے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بالکل بے وقوف ہے, بادشاہ ہو کر بھی اتنا احمق ہے, یہ میری دلیل کو سمجھ ہی نہیں رہا, میں کیا کہنا چاہتا ہوں, یہ کیا کہنا چاہتا ہے, تو اس کو تو میری بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں. اس لیے حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل پیش کی. اب دوسری دلیل کیا تھی, اس میں ماتاتل اسباب نمونہ ہی کوئی نہیں تھا اس کا. پہلی دلیل کا ماتاتل اسباب نمونہ موجود ہے. دوسری دلیل تھی کہ اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے, تو مغرب سے ذرا نکال. اب اس کا ماتاتل اسباب نمونہ کہاں سے ملے سورج والا؟ تو اس پر فبوہت الذی کفر, یہ حقہ بکا رہ گیا کافر احیارا. بوہتا یہ پاب مجہول ہی آتا ہے اور مطلب ہے حیران ہونا, تحیرہ کے معنی میں حیران ہو گیا, اور اردو معنی لاجواب ہو کر حکا بکا منہ لڑکا کے رہ گیا اور کوئی جواب بھی اس سے نہ بنا. یہ اب یہاں پر بعض بزرگوں نے یہ بات پھیر دی کہ یہ قانون مناظرہ کے خلاف کیا حضرت ابراہیم, سوال کیا. خیر فضولیات ہے, کہاں قانون مناظرہ؟ قانون مناظرہ جو تم نے بنایا ہے وہی قانون مناظرے کے جو تم نے بنایا ہوئے اپنی طرف سے رشیدیہ اور ان کتابوں میں, وہ قانون ہے تمہارے قانون منظر مجلہ ہے یا حضرت ابراہیم ہے؟ اور جہاں پر اشکال کیا ہے کہ ہمارے قانون کے حضرت ابراہیم نے خلاف دیا, تو تم وہاں ہوتے تو رشیدیہ پڑھاتے نا حضرت ابراہیم کو. یہ نیا سوال جو حضرت ابراہیم نے جی اصول مناظرہ کے خلاف کیا. اب بزرگ بھی بزرگ ہوتے ہیں, اللہ کی رحمت ہو بزرگوں پر, کوئی بات چھوڑتے نہیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھائی دیکھیں, حضرت ابراہیم کے پاس رسیدیہ تھی نہیں, اور یہ تمہارے بنائے ہوئے اصول نہیں تھے, یہ تمہارے بنائے ہوئے انتقال من الدلیل الى الدلیل, یہ تمہارا خود ساختہ ضابطہ ہے. اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم پیغمبر تھے اور ان کا مقصد صرف اسقاط کے مخاطب نہیں تھا, اسقاط کے ختم نہیں تھا, صرف ختم کا منہ بند کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. حضرت ابراہیم کا مقصد تھا احقاق کے حق, اور احقاق کے حق میں جب حضرت نے دیکھا, پہلے حضرت کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بادشاہ جو بنا بیٹھا ہے, اتنے لوگ جو اس کے ارد گرد جمع ہیں, یہ کچھ ذہین ہوگا, عقل مند ہوگا. حضرت نے جو کلام کیا تو علمی اور دقیق استدلال پیش کیا تاکہ یہی سمجھ کر کے یہ کچھ بڑا سمجھدار ہوگا. حضرت نے وہ استدلال پیش کیا, لیکن جب اس کی آگے سے جواب سنا تو حضرت صاحب سمجھ گئے کہ یہ تو نرا کھوتا ہے, اس کو تو میرے استدلال کا پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور یہ کیا کہہ رہا ہے. حضرت ابراہیم نے دوسری دلیل پیش کر دی جو بالکل واضح تھی اور کل محسوس تھی. محسوس اور تیار کا جان نکالنا, جان ڈالنا یہ غیر محسوس ہے, لیکن سورج کھڑا ہے سب کو نظر آ رہا ہے, تو اس سے استدلال کیا حضرت ابراہیم نے اس وجہ سے. باقی جی انتقال ملا دلیل الى دلیل ہے, اس کا مطلب ہے پہلی دلیل کمزور تھی, ہاں بڑی کمزور تھی, تو پھر دوسری دلیل کی طرف تو ایسی گپے اور وقت پاس کرنا ہے گپے شپے لگا کر. تو میں کہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے اس مناظرہ سے مناظرے کا ایک اصول سامنے آیا. حضرت ابراہیم نے اصول مناظرہ کے خلاف نہیں کیا, سمجھو, حضرت ابراہیم کے اس مناظرہ سے ایک اصول سامنے آیا ہے مناظرے کا, اور وہ اصول یہ ہے کہ اگر مخاطب غبی ہو, احمق ہو, بے وقوف ہو اور ایسے لتھڑ باز ہو, تو اس کے سامنے دلیل دقیق نہیں پیش کرنی چاہیے. ایک دلیل اگر آپ نے پیش کر بھی دی اور وہ اگر اس میں ڈنڈی مار رہا ہے جان بوجھ کر یا ثقافت کی وجہ سے, ولادت کی وجہ سے, تو اس کے مقابلے میں دوسری دلیل پیش کر دو عام فام. تو یہاں سے اصول مناظرہ یہ آیا کہ مناظرہ میں دقیق باتیں نہ کرو, دقیق باتیں کرو اگر علماء کی مجلس ہو, اور سمجھدار لوگ ہوں وہاں پر بے شک آپ جتنی دقیق دلائل دے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر عوامی مناظرہ ہو تو عوامی مناظرہ میں عام فام دلیل دینی چاہیے جس طرح کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی. تو حضرت ابراہیم کا یہ مناظرہ اصول مناظرہ کی بنیاد ہے نہ کہ خلاف اصول مناظرہ کی. دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا کہ مناظرہ سنت الانبیاء ہے, انبیاء کی سنت ہے. یہ جو صوفی صوفی بیٹھے ہوتے ہیں خود آتی جاتی کوئی چیز نہیں اور ساری زندگی چمٹے رہے نا امیر کے ساتھ اور ساری زندگی چمٹے رہے تحصیل اور منتر کے ساتھ, تو کہتے ہیں مناظرے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مناظرہ نہیں کرنا چاہیے. تو مناظرہ کس چیز کا نام ہے؟ مناظرہ فن مناظرہ کیا ہے؟ اگر آدمی کو تمام علوم پر مہارت ہو تو نہیں مناظرہ ہے. تو اصل مناظر تو یہی ہے کہ تمام علوم پر مہارت تامہ رکھتا ہو, اور باقی رہ گیا ماسٹری مناظرہ تو وہ تو مجادلہ ہے, وہ تو چبل پنا ہے, وہ کون سا مناظرہ ہے؟ بس وہ تو جو دیہاتی زنانیوں کا جھگڑا ہوتا ہے نا, وہ اس طرح کا محاذہ ہے, مناظرہ نہیں ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ مناظرہ دعوت کا حصہ ہے. قرآن پاک نے اس کو ثابت کیا, یا دل ہوم بلتی ہے یا آسن, کمانا سب نے کیا نا دل ہوم بلتی ہے یا آسن. اسی طرح لا تجادلوا اہل الکتاب الا بلتی ہے یا آسن. آسن کا مطلب دو ہے, دلائل کے ساتھ اور مناظرہ بھی, ذاتی غصہ یا انتقام یہ نہ ہو. آسن اگر بدے مقابل مناظر طے دلوائے بھی صحیح, اکثر امکان وہاں پر اپنے آپ پر قابو رکھو. الذین ظلموا, ہاں اگر کوئی بدماش سے واسطہ پڑ گیا پھر اس کو اس کے منہ میں علاج بالفضل کرنا یہ بالکل جائز ہے. بہرحال مناظرہ حضرت تھانوی نے لکھا کہ بسا اوقات مناظرہ فرض ہے. اگر کوئی باطل للکار رہا ہو اور اہل حق کو نقصان ہو رہا ہو اور لوگ شکوک و شبہات میں پڑ رہے ہوں تو وہاں پر مناظرہ کرنا فرض بن جاتا ہے, اور بسا اوقات واجب ہے, بسا اوقات سنت ہے. اور اگر مناظرہ کی بجائے مجادلہ ہو, صرف اپنی برتری ظاہر کرنی ہو اور اپنی علمی پوزیشن ظاہر کرنی ہو تو یہ مجادلہ ہے اور یہ حرام ہے شریعت میں. خام اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے کہ میں بھی بڑی چیز ہوں, میرا علم اور میری لیاقت سامنے آئے, تو یہ مجادلہ اور مقابلہ یہ سب جو ہیں یہ ناجائز ہیں شرعاً, ان میں کچھ حرام ہیں کچھ مکروہ ہیں. بہرحال یہ احکام اپنے مقام کے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا پورا ایک مضمون چھپ چکا ہے تحفۃ العلماء, اردو میں ہے, وہ ذرا دیکھ لینا. تو جہاں پر یہ ذکر کیا کہ وہ جو تھا لا یہد القوم الظالمین, وہ چونکہ کافر مشرک تھا, اب ذرا سمجھ آئے گا وہ نور کا معنی. حضرت ابراہیم کی اس دلیل پر اس کے دل میں بات تو آ گئی کہ بات حضرت ابراہیم کی حق ہے, یہ بات تو آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات حق ہے. یہ حق آنے کے بعد پھر شیاطین نے اس کو اسی کفر کی طرف دھکیل لیا, یہ معنی ہے. وہ الذی کفر واللہ لا یہد القوم الظالمین او کالذی مر علی قریۃ, یہ مسافرے ہیں اولیاء الرحمن پر, اور آپ کے پاس لکھا ہے مسافرے پر قانون اول. پہلا قانون اللہ ولی الذین آمنوا, وہ قانون اس پر او کالذی, او کالذی آیت کا ارتھ پہ مانوی ہے سابق پر, اصل عبارت جو بنتی ہے ارائیتا کالذی حاج ابراہیم او کالذی مر علی قریۃ, ارائیتا دونوں کے ساتھ لگے گا, ارائیتا کالذی حاج ابراہیم او کالذی مر علی قریۃ, کیا تو نے دیکھا, تو جانتا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم سے مناظرہ کیا اس شخص کو یا اس کو جو بستی سے گزرا تھا اس کو تو جانتا ہے. یہ اوک الذی پیچھے لگ جائے گا, اس کو کہیں گے اتف مانوی اور ایسا کے نیچے اوک الذی مر علی کریت, یا مثل اس شخص کے جو گزرا بستی پر اور یہ گری ہوئی تھی اوپر چھتوں کے. قال انا, کہا کیسے زندہ کرے گا اس کو اللہ پاک بعد اس کے مرنے کے, بس مردہ رکھا اس کو اللہ نے مئۃ عام 100 برس, ثم بعثہ پھر زندہ کیا اس کو اور فرمایا کم لبستہ کتنا رہا تو. قال لبستو, عرض کی خیرہ نہیں یومن او بعض یوم, ایک دن یا دن سے بھی کم. قال فرمایا کل لبستہ مئۃ عام, بلکہ ٹھہرا تو پورا 100 سال. فانظر الی طعامہ کا بشرابے کا, دیکھ اپنے کھانے کی طرف اور پینے کی طرف. لم یتسنا نہیں باسا ہوا. فانظر الی حمارے کا, اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف. تاکہ بنائے ہم آپ کو دلیل لمنا سے بات سے لوگوں کے. فانظر الی العظام, بس دیکھ تو طرف ہڈیوں کے. کئی پر ان سے دوہا, کیسے ان کو جوڑتے ہیں ہم. ثم نکسوها لاما, پھر پہناتے ہیں ان کو لاما گوشت. فلما تبین له, بس جب کھل گیا ان کے سامنے. قال ازکی اعلم, مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اوک الذی, یہ کون ہے الذی, کلذی یہ کون ہے. اس پر صحابہ تابعین ائمہ متقدمین مفسرین اور تمام اکابرین دیوبند, حضرت تھانوی شیخ الہند صاحب کشف الرحمان حقانی اور تمام علماء بریلی, احمد رضا خان, نعیم الدین مراد آبادی, مفتی احمد جاز گجراتی, یہ سب حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ الذی حضرت عزیر پیغمبر بلا دے, الذی حضرت عزیر بلا دے جی. اور ماسٹر امین اب ذرا خیال کرو, ہمیں کہتے ہیں ایمان اپنا کرتے ہیں. ماسٹر امیر کہتا ہے کہ اس سے کوئی کافر مراد ہے. ماسٹر امیر کی تاکید دے یہ, یعنی ہمارے زمانے کا صدی ماسٹر امیر, اس کی تاکید ہے کہ او کلذی سے مراد ہے کوئی کافر. تریاق کے اکبر میں بھی اور ان کے سارے زندگی کے خرافات جو ہیں, جو غیر المدارس میں پڑھاتا تھا یا مختلف مدارس میں جا کے خرافات اکاڑویہ وہ طالب علموں کو تیاری کرواتا تھا, وہ اس کے بھتیجے نے شائع کر دیے کیسٹوں سے. اور تسکین الازکیہ اس میں بھی یہی نقطہ اکاڑویہ موجود ہے. اصل میں جس گدھے کی پیٹھ پر داغ ہو وہ دور سے کوئی سایہ دیکھے تو پیٹھ نیچے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں ادھر ہی کوئی پرندہ نہ آ جائے. ماسٹر سمجھ چکا تھا کہ یہ واقعہ ایسا ہے جس نے للڑ مذہب کی جڑیں بھی ختم کر دی ہے. پیغمبر کی بات ہے, اور یہ بھی میں عرض کرتا ہوں آگے چل کے, تو اس نے کہا یہ پیغمبر تھا ہی نہیں, یہ کافر تھا. اب اس پر حوالہ بھی نوٹ کر لو جو بات دینے کی ہے, انہو عزیر ان قتادہ ان علی و اسحاق و ابن عباس و عبداللہ ابن سلام الیہ ذہب الربیع و الضحاک الى آخره روح المعانی ابن جریر اور سب کتب تفسیر. بعد نے ایک قول کیا ہے کہ اس کا نام تھا یرمیاہ یرمیاہ, اور یہ یرمیاہ بھی نبی تھا. ماجدی نے اس کو نقل کیا یرمیاہ, روحانی میں بھی ہے, اور بعض نے اس کا نام لکھا ہے حزقیل حزقیل. یرمیاہ ہو, جنہوں نے یرمیاہ لکھا وہ بھی کہتے ہیں نبی ہے, اور حزقیل جنہوں نے لکھا تو حزقیل بھی نبی تھا. اور خود قرآن پاک کے الفاظ سے غور کرو تو جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہا ہے, قال کم لبستا, اللہ نے فرمایا کتنا ٹھہرا, وہ کہتا ہے لبست یومن او بعد یوم. یہ جو قانون یہ ہے کہ اللہ سے دو طرفہ کلام یہ دلیل ہے نبوت کی, دو طرفہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے یہ اللہ سے, تو اللہ تعالیٰ کا دو طرفہ کلام جو ہے اللہ ایک انسان سے بات کرے, انسان براہ راست اللہ سے کرے, تو اب کافر تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی کبھی کوئی بات کی ہے اور آپ نے اللہ سے کی ہو, یہ کلام اللہ اسی کا نام وہی ہے, اور وہی کس پہ آتی ہے نبی پر. اس لیے یاد رکھو قرآن پاک کے اندر یہی جملہ کالا کم لبستا کالا لبست یومن او بعد یوم, یہ جو ہم کلامی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا نبی تھا. آگے اس کا نام کیا تھا, نام میں جمہور کا یہی نظریہ ہے جن میں حضرت عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن سلام, حضرت علی, اس طرح صحابہ کرام کی جماعت قتادہ, ضحاک, ربیع, اکرمہ, یہ سارے, اور ان کا نظریہ یہی ہے یہ مراد تھے حضرت عزیر. بعد نے کہا کہ یہ حزقیل یا یرمیاہ ہو, جو بھی ہو تو وہ بھی نبی ہے, بات نبی کی ہے. اور سدی کہتا ہے وہ کافر تھا, اور ہمارا سدی بھی کہتا ہے کافر تھا. ایک طرف دو سدی ہیں, ایک باستر سدی, ایک پرانا سدی, اور مقابلے میں حضرت علی ہے, مقابلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہے, مقابلہ میں حضرت عبداللہ ابن سلام ہے, اور تابعین کی جماعت ہے. اب ذرا خود سوچ لو کہ ہم صحابہ والا مانا کرے تو اعتراض ہے, یہ جی قرآن پڑھاتے ہیں تفسیر اپنی کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں بےمانو تم قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے, اور کوئی آیت پڑھو بھی صحیح تو سدی کے بیٹے بن جاتے ہو. اب صحابہ کو مانیں گے یا صحابہ کے دشمن کو مانیں گے؟ یہ سدی تو رابطی ہے, کٹر قسم کا رابطی بے ایمان. اب جب ضرورت پڑ گئی تو رابطی کو بھی سلام, اور حضرت علی کو بھی چھوڑ گئے, ابن عباس کو چھوڑ گئے, عبداللہ ابن سلام کو چھوڑ گئے. اور آپ دیکھیں گے جہاں پر بھی انہوں نے قرآن پاک کے اور صحیح سنت متواترا کے خلاف چلے ہیں لڑ پارتی, وہاں یہی پوزیشن نظر آتی ہے کہ صحابہ کے مقابلہ میں شیعوں کی چھتری چلے نظر آتی. مقابل صحابہ ہے, اور یہ کچھ سدی کے نیچے ہے, کچھ محمد بن مروان کا دامن پکڑے ہوئے ہیں, اور کوئی محمد بن اسحاق کے وہ دھوتی کے ساتھ لڑکا ہوا ہے, اور پتہ ہونے کے باوجود. تو بہرحال اب یہ فتویٰ میں نہیں لگاتا کہ جو نبی کو کافر کہے اس کا حکم کیا ہے. ماسٹر کو کہنا کچھ نہیں, میں نہیں لگا رہا فتویٰ, آپ لگا رہے. ہم نے تو کب کے فتوے اس لیے چھوڑے, بتاتے ہیں لگاتے ہیں. بدنام آپ ہمیں کرتے ہیں یہ بڑے فتوے لگاتے ہیں, لیکن ثابت آج تک کوئی نہیں کر سکا کہ میں نے کوئی فتویٰ لگایا. میں تو ہم تو ناکے رہے بزرگوں, ہماری کیا حیثیت فتویٰ لگانے. بس قصور یہ ہے کہ وہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک پیر صاحب تھے, پیر صاحب بہرا تھا, اونچا سنتا تھا. دو مرید سامنے بیٹھے تھے, ایک نے پوچھا, ایک کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا, اس نے پوچھا بھائی حضرت یہ بچہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ جی آپ کا سگ دادا ہے. اس نے کہا کتے کا بچہ, کتے کا بچہ, کتے کا پتر, کتے کا بچہ. لڑائی شروع ہو گئی, پیر صاحب بیٹھے, اس نے اس کے گربان سے پکڑ لیا. یہ کیا مسئلہ ہے؟ خیر پیر صاحب کہتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا کہ بھائی کچھ بھی نہیں, یہ میں فارسی بول رہا تھا, یہ فارسی بول رہا تھا, میں نے اس کا اردو ترجمہ کر دیا اور اب یہ مجھ سے لڑ رہا ہے. بھائی ہم تو اردو ترجمہ کیا, اردو عبارتیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں, ہمارا صرف یہ قصور ہے. باقی اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جو پورے صحابہ تابعین سب کہیں یہ نبی ہے اور ماسٹر کہے کافر ہے, اب نبی پر کفر کے فتوے لگانے والے پر کیا حکم ہوگا؟ کافر تو پھر سارے للہ اسی کے کہے. ہاں بابا کہتے سارے ہی ہیں. او کلبی مر اللہ کریت. اب دیکھو جی, جب مثل اس شخص کے بہوبا ادیر ہوں, وہ آپ کے پاس لکھا بھی ان علی ابن عباس عبداللہ ابن سلام و الیہ صاحب قتادہ و اکرمہ و ربی و الضحاک و سدی, سدی کا ایک قول ہے, و خلق الکثیر دو المعانی کیا گیا. چلو جی آپ کے پاس بھی آیا ہے. اچھا جی میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں تو قاضی نظر بھی لکھیا کہ حضرت عزیر تھے, قاضی نظر جیسا آدمی. حالانکہ ہزار سدی اکٹھا کرو تو ایک قاضی نظر بنتا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قاضی نظر نے لکھا کہ حضرت معاویہ قرآن نے جو کہا رضی اللہ والذی نتبعوہم بإحسان رضی اللہ, اس اعزاز سے حضرت معاویہ خارج ہے. کیونکہ رضی اللہ کے لیے شرط تھی اتبعوہم, معاویہ پر لازم تھا کہ وہ علی کی اتباع کرتا, لیکن معاویہ تلوار لے کے علی کے مقابلہ میں آیا, اس لیے رضی اللہ کے خطاب سے معاویہ خارج ہے. یہ اس سبائی نے لکھا قاضی مدر صاحب نے, اور بھی بڑی عجیب عجیب بکواسات خرافات لکھی. ان کا ایک ہے خارجی فتنہ, خارجی فتنہ کتاب, اور اس کا جواب دیا ایک سیالکوٹ کا مولوی عبدالغفور, اور وہ ہے بھی قاضی مدر کا شاگرد. اس نے جواب دیا سبائی فتنہ, خارجی فتنہ کا جواب سبائی فتنہ, اور اس میں اس نے زبردست پٹائی کی ہے قاضی مدر کی, بہترین کر کے. اور صحابہ کے بارے میں یہاں تک اس نے لکھا کہ حضرت معاویہ نے صریح کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی, کتاب و سنت کی صریح خلاف ورزی کی. یہ قاضی مدر نے اور بھی بہت کچھ لکھا. اور عجیب بات ہے, رافضی کی صحابہ پہ تبرہ کرے وہ تو بے ایمان ہے, موجودی کوئی کرے وہ بھی بڑا گمراہ اور بے ایمان ہے, اور اگر کوئی دیوبندی کرے تو اللہ راہ سے بنے ہیں. اس کو کچھ نہ کہو جی, اپنا ہمارا ہمارے ہاں ایک اصطلاح چلتی ہے اکابر. بس جو اکابر الف کاف را میں آ گیا, یہ ایک ایسی حویلی ہے جیسے یہودی کہتے تھے نانو ابنا اللہ, اب یہ آ گیا اس حویلی میں. اب لکڑ ہضم, پتھر ہضم, سب کچھ, اب کہنا کچھ نہیں, یہ اتنے حسین میں آ چکا ہے. تو خیر بہرحال تو یہ قریہ ہے بیت المقدس کا, جہاں سے گزرے وہاں بادشاہ نے حملہ کیا تھا اور پوری بستی برباد ہو چکی تھی. تو حضرت عزیر کا وہاں سے گزر ہوا گدے پر سوار ہو کر, بہیا خابیت اور یہ گری ہوئی تھی الا عروشہ چھتوں پر, پہلے چھتیں گری اوپر دیواریں گر گئے چھتوں پر, چھتیں نیچے دیواریں اوپر. قال انا جو ہو جی, انا جو ہو جی, انا بمانا کیفا, انا جو ہو جی اور انا اینا کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے, انا اینا کے معنی میں اظہار تعجب کے لیے, تعبیر کی ضرورت نہیں رہے گی, اظہار تعجب کر کے حضرت عزیر وہاں کھڑے ہو گئے. اتنی بربادی دیکھ کر کہتے ہیں یہ لوگ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے, یہ لوگ یا یہ بستی بھی دوبارہ آباد ہوگی, یا یہ لوگ بھی دوبارہ قیامت کے دن زندہ ہوں گے بطور تعجب اللہ تعالی کی قدرت پر کہ بڑا قادر ذات ہے, ان کو بھی دوبارہ قیامت کے دن زندہ کرے گا, یا اس اجڑے شہر کو بھی اللہ رب العزت دوبارہ آباد کریں گے. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کیفا کا, کہ کس کیفیت میں اللہ رب العزت اس شہر کو آباد کریں گے, وہ صورت کیا ہوگی, تو بالکل برباد ہوگی یا صورت کیا ہوگی, یا قیامت کے دن مردے زندہ ہونے ہیں ان کے زندہ ہونے کی صورت کیا ہوگی. وہ صورت پوچھ رہے تھے, یعنی ذہن میں آیا صورت اور کیف پر تعجب. یہاں سے ماسٹر نے لیے انا سے, جس کو قیامت میں شک تھا, قیامت میں شک نہیں تھا, آگے اسی لیے ماسٹر کی اصلاح کے لیے آ گیا ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ. اللہ کو پتا تھا کوئی بے ایمان اس میں بھی ڈنڈی مارے گا, آگے حضرت ابراہیم کے حوالے سے بات ذکر کی. تو انا اس لیے یہاں لکھ لو, انا صاحب کشاف فرماتے ہیں اعتراف العجز عن معرفت طریقت الاحیاء, اعتراف العجز عن معرفت طریقت الاحیاء, یہ اعتراف تھا عجز کا کس بارے میں, کہ زندہ کرنے کے طریقے کی معرفت کے بارے میں, کہ زندہ کرنے کا کیا طریقہ ہوگا, اس سے عجز لا علمی اس کا اظہار تھا. اور اسی طرح باقی سب مفسرین نے لکھا الا ای حال, کس حالت پہ یہ زندہ ہوں گے, الا ای حال کس حالت پہ زندہ ہوں گے, جی. فاماتہ اللہ, اب اماتہ اللہ پر ذرا خیال رکھنا, تمام مفسرین اور تمام علماء دیوبند, تمام علماء بریلی, تمام علماء شیعہ اور تمام علماء آل حدیث, آج تک جتنی تفسیریں لکھی گئی, تراجم لکھے گئے, ان میں لفظ آ رہا ہے اماتہ, مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس, مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے سو برس. کیونکہ علماء جانتے ہیں کہ موت ایک آنی چیز ہے, بس ان کے ساتھ ان کے قائد یا ان کے ناک میں کتنا ٹائم لگتا ہے, ایک آنی چیز ہے. لیکن جہاں پر آ رہا ہے میں آتا آم, کیا مطلب سو سال تک موت آتی رہی, بہت تو ایک آنی چیز ہے, سیکنڈوں کی بات ہے. تو کیا مانا ہے, البتہ میتن, آپ کی جلالین میں بھی ہے البتہ میتن, اللہ نے حضرت تھانوی نے مانا کیا مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے صحبت، شیخ الہند نے مانا کیا مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے صحبت، اور علامہ صحبان الہند نے مانا کیا مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے صحبت، حقانی نے مانا کیا مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے صحبت، احمد رضا نے لکھا مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے صحبت، سعیدی کرم شاہ سارے مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے صحبت. اب ماسٹر کا ایک فتویٰ بھی سن لو. ماسٹر صاحب فرماتے ہیں جو نبی کو مردہ کہے وہ بہت بڑا گستاخ اور اس کا دل دماغ اپنا مردہ ہے. نبی کو مردہ کا لفظ کہے تو بہت بڑا گستاخ ہے اور اس کا اپنا دل دماغ مردہ. بلکہ بات ماسٹر نے وہاں پر صحیح فتویٰ بھی جڑا نبی کو جو مردہ کہے. اب ذرا خیال کرو یہ جن کا نام میں نے لیا یہ سب کہتے ہیں ہے بھی حضرت عزیر اور مانا کیا کرتے ہیں مردہ رکھا اس شخص کو اللہ نے سو بار سر. تو اب یہ فتویٰ کس پہ لگے گا؟ ہمیں کہتے ہیں اکابر کو نہیں مانتے. اب ذرا اکابر ماننے والوں کا فتوے کا اثر بھی دیکھو کہ حضرت تھانوی پر فتویٰ، شیخ الہند پر فتویٰ اور خود مولانا سرفراز پہ فتویٰ. مولانا سرفراز نے بھی ذالت الرحم میں یہی کہا مردہ رکھا. تو اور سب علماء دیوبند وہ یہ لکھتے ہیں کہ مردہ رکھا حضرت عزیر نبی پر لفظ مردہ کا اطلاق کیا. اور ماسٹر صاحب کہتا ہے جو اس طرح اطلاق کرے وہ کافر ہے، گستاخ ہے، مردود ہے، اس کا دل دماغ مردہ ہے. تو ماسٹر صاحب کے اس فتویٰ سے اکابرین دیوبند میں سے ایک آدمی کا بھی اسلام نہیں بچتا. یہ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہم تو اللہ کے فضل سے اکابر کا ادب و احترام اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور یہ فتویٰ یہ جو وہ صلح کن لوگ ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ بات ہوئی ہے کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچہ نہیں ہوتا. جتنا بڑا فتویٰ لگا دیں تو ان کو نہیں پوچھتا. اور ہم فتویٰ سنا بھی دیں نا شور پر ساتھی منٹوں کا شور شروع ہو جاتا ہے. توبہ توبہ توبہ ترنور فتوے سیکھنے گئے تھے. ہیں اللہ تجھے غیرت عطا فرمائے، ہیں بے غیرت بلا. تو بہرحال ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تجھے ایمان کی غیرت دے. ایمان کے معاملہ میں تم سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہی بے غیرتی ہے جس میں توحید اور سنت کی غیرت نہ ہو تو اور بے غیرتی کے سیکھ ہوتے ہیں، یہی بے غیرتی ہے. بہرحال اب ذرا سمجھو بات. اماتہ اللہ بولی منظور صاحب یہ کہتے کہ میں خود عبد الشکور ترمذی صاحب کے پاس تھا، یہ پڑھنے گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہاں پر میں نے ان سے پوچھا فاماتہ اللہ، یہ خود انہوں نے مجھے بتایا کہ اماتہ اللہ پر میں نے پوچھا کہ اس کا کیا ماننا ہے جی، سو سال موت آتی رہی. تو مفتی عبد الشکور صاحب تھوڑا غور کر کے کہتے ہیں یار بس یہ اپنے تک رکھ، مماتیوں کو کہیں اس استدلال کا پتہ نہ چل جائے، یہ اس کے لفظ ہیں. تو یہ اس بات کو رہنے دے، مماتیوں کو پتہ نہ چل جائے. اس نے سمجھائے مفتی عبد الشکور نے کہ مماتیوں بھی میری طرح ہیں، مجھے نہیں پتا تو ان کو بھی پتا نہیں ہوگا. اماتہ اللہ مئات عام ثم بعثہ، پھر زندہ کیا اس کو، کتنا عرصہ گزر گیا؟ سو سال. مئات عام ثم بعثہ قال کم لبثت، فرمایا کتنا رہا تو، کتنا ٹھہرا اس حالت میں، کتنا عرصہ مردہ رہا اس حالت میں، کتنا رہا؟ قال لبثت یوماً او بعض یوم، عرض کی ایک دن یا دن کا بھی حصہ، بعض حصہ ادی پوری دہاڑ کالا بل سمیا تام فرمایا نہیں نہیں بل نہیں لبستا میا تام ٹھہرا رہا تو اس حالت میں میا تام سو برس سو برس. اب ذرا آپ فتوا دیں اللہ فرماتی سو برس رہا اور حضرت عزیر کہتی ایک دن یا دن سے بھی کم. پہلے تو یہ دیکھو کہ سو سال کا عرصہ گزر گیا آندھیاں چلی ہوں گی یا نہیں موسم بدلتے رہے بہار آئی فضا آئی یا موسم بھی رک گئے تھے موسم بدلتے رہے سردی گرمی بادل برستے رہے گرجتے رہے پرندے چہچہاتے رہے اور زمانہ گزرتا گیا سو سال گزر گیا ستر سال کے بعد وہ علاقہ بھی آباد ہو گیا ارد گرد کا. لیکن اتنے شور و شغب بجلی ہو کوئی اور چیز ہو موسموں کی تبدیلی ہو اور مرور ایام ہو مرور شہور ہو اور اسی طرح سالوں کا گزرنا ہو پوری ایک کارن اور ایک صدی زمانے کے سارے انقلابات اپنی رفتار سے جاری رہے لیکن حضرت عزیر دفن بھی نہیں ہوئے ہیں بھی وجود بھی اوپر ہے پر حضرت عزیر کو پتا چلتا کیا کہتے ہیں لبست تو یومن او بازا اگر کہو کہ پتا تھا تو پھر پیغمبر کے ذمہ جھوٹ لگتا ہے. پیغمبر اللہ فرماتے ہیں سو سال رہا اور اگر یہ ہے کہ موت کے بعد بھی پتا ادراک تھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عزیر جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ. تو ماننا پڑے گا کہ توسوی صاحب جھوٹے ہیں حضرت عزیر سچے. چڑی چڑا دیکھ لیتے ہیں مردے یہاں تو کئی چڑیاں آئی اور پتہ نہیں چلا کئی موسم گزرے اور پتہ نہیں چلا. یہ بالکل صاف مسئلہ ہے اور قرآن نے آگے فرمایا بھی یہ لنج آلہ کا آیا تل لنج لنج آلہ کا. حضرت عزیر کا ایک سوال تھا انا جو ہو جی اس کے لیے فرمایا انظر الہ ہمارے ادھر دیکھ اور ایک مسئلہ ظاہر سمجھایا کہ تجھے موت کیوں بھی لنج آلہ کا آیا تل لنج تاکہ میں آیا تل لنج لوگوں کی دلیل بناؤں اور مستفیدین من الدلیل ہی معتبر ہوتے ہیں. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا تاکہ ایک وقت آئے گا میرے آخری نبی کی امت پر اور وہاں یہی مسئلہ چلے گا تو آیت الناس کو حدن الناس والے نصاب میں نازل کر کے تو جو مستفیدین ہوں گے اشاعت التوحید والے اللہ نے فرمایا تاکہ تو تجھے اشاعتیوں کی دلیل بنا دوں آیت الناس. یہ دوسرا دوسروں کا تو ہے ستیہ ناس وہ مانتے ہی نہیں ہیں. یہ ہے آیت الناس ماننے والوں کے لیے. بہرحال اگر ایمان سلامت ہو ضد نہ ہو یہ واقعہ صاف بتا رہا ہے کہ پیغمبر پر بھی موت آ جائے تو دنیا بھی ادراک نہیں رہتا دنیا بھی ادراک ختم دنیا کے اعتبار سے دنیا بھی ادراک ختم. اب جہاں پر حضرات نے حضرات سے جواب کوئی نہیں بنا حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے الشہاب الثاقب اس پر انہوں نے یہ واقعہ پیش کیا. مولانا سرفراز خان انہوں نے کوئی رسالہ لکھا اس کے جواب میں اور کوئی بات نہیں بنی. ایک بات انہوں نے کہی کہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ آج تک اس سے کسی نے استدلال نہیں کیا آج تک اس سے کسی نے استدلال نہیں کیا مسئلہ سماع کا پہلے بھی تھا لیکن اس پر کسی نے استدلال نہیں کیا لہذا تمہارا استدلال کرنا درست نہیں. یہ مولانا سرفراز خان کا جواب ہے. حضرت قاضی صاحب اس پر کہتے ہیں وہی کسی کی ماں مر گئی اس کو اطلاع ملی میں تیری ماں مر گئی ہے اس نے کہا میں نہیں مانتا بھئی کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے کہ اگر مری ہوتی تو پہلے بھی تو کبھی مری ہوتی نا، پہلے کبھی نہیں مری تو آج کیسے مر گئی ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا جواب یہی ہے، کہتے ہیں پہلے کسی نے استدلال نہیں کیا، آج یہ استدلال ہونے لگا ایک کے، اور خود مولانا سرفراز خان صاحب نے اپنا ازالت الرحم میں یہی واقعہ پیش کر کے عدم علم غیب پر استدلال کیا کہ حضرت عزیر غیب نہیں جانتے تھے، تب کہتے ہیں لبست یومن او بازا کیوں ازالت الرحم میں مولانا سرفراز صاحب خود یہ استدلال کر چکے ہیں، اب کوئی سوال کرے 1400 سال گزر گئے، پہلے تو کسی نے استدلال نہیں کیا حضرت عزیر کے واقعہ سے، اور اب کیسے کر رہا ہے؟ تو مولانا سرفراز استدلال کرے عدم علم غیب پر تو وہ تو بالکل ٹھیک ہو، اور قاضی شمس الدین صاحب اگر استدلال کرے عدم سماع پر تو وہ بالکل خلاف قانون ہو، یہ بھی گکھڑوی قوانین ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، خود تو استدلال کرے تو جائز، اور کوئی دوسرا استدلال کرے تو یہ آج تک کسی نے نہیں کیا، تو یہ جواب اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت صاحب کے بھی حواس ٹھکانے پہ نہیں رہے، اور اس لیے جہاں آئیں بائیں شائیں کوئی جواب نہیں، اور جواب دیا قیامت کے دن کہیں گے کافر مشرک جب اللہ پوچھے گا کتنے ٹھہرے ہو تو کہیں دنیا میں، تو کہیں گے ایک دن، کہیں 10 دن، کہیں 5 دن، تو پتہ کیا وہ مردے ہیں؟ یہ جواب دیا، لیکن حضرت شیخ الحدیث کو یہ معلوم ہونا چاہیے ایک تو قیامت کا ایک دن جو ہے 50,000 سال کا ہے، اب 50,000 سال کے دن میں جو آدمی کھڑا ہو، 50,000 سال کا دن دنیا کے اعتبار سے، تو دنیا کی 60-70 سال کی زندگی جو ہے وہ کتنی محسوس ہوگی اس دن کے مقابلہ میں؟ کچھ سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ تو حضرت عزیر میدان قیامت میں نہیں کھڑے تھے 50,000 سال والے دن میں، حضرت عزیر اسی دنیا والے دن میں تھے، اللہ نے پوچھا کام کب لبستا، تو یہ قیاس کرنا بھی عجیب استدلال ہے۔ نمبر 2، وہاں تو قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ آخرت کی شدت اس حد تک ہوگی، قیامت کے دن کی شدت اور حدت، کہ وہاں کافروں کے ہوش اڑ جائیں گے، ان کا جو امسل اور سمجھدار ہوگا اس کا بھی ہوش ٹھکانے پہ نہیں رہے گا، اور اس شدت عذاب اور حدت کی وجہ سے وہ دنیاوی راتوں اور آسائشیں ان کو ایک دن یا دن سے بھی کم معلوم ہوں گی، اور دوسرے مقام پہ خود انہی کفار کے زبانی یہ کہلوایا گیا کنہ ندعو من دونے کا، اور کبھی کہیں گے تاسونا نابل جبیب، تو ساری دنیا والی گپیں وہ لگا رہی ہیں، انہیں معلوم ہے، لیکن اس کو قیامت پر قیاس کرنا یہ تحریف قرآن بھی ہے، اور استدلال بھی ایسا ہے کہ جس پر زنانیوں کو بھی ہنسی ہے، تو حضرت عزیر اسی دنیا میں کرے، اور جی تیسرا جواب آیا، تیسرا جواب یہ ہے کہ پہلے تم ثابت کرو کہ وہاں کوئی آدمی گیا ہو، وہاں آدمی گیا ہی کوئی نہیں ہے، 100 سال گزر گیا، مولانا سرفراز صاحب نے وہاں پہلے دار بٹھائے ہوئے تھے اور کسی کو جانے نہیں دیا، وہاں کوئی آدمی گیا ہی نہیں، بھائی آدمی جانے کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے کہ اس عرصہ میں جتنے انقلابات زمانہ اور جتنے تغیرات زمانہ آیا ان کا ادراک ہے یا نہیں، سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ آدمی آنا ضروری نہیں، بادل بھی نہیں ہے، بارشیں بھی نہیں، اچھا موسم بھی نہیں بدلے، اچھا سورج بھی نہیں نکلا، مولوی سرفراز صاحب نے ایسی پابندی لگائی نہ سورج نکلا نہ بادل آئے نہ وہاں کسی پرندے کو جانے دیا جہاں پر کہیں مسئلہ رات نہ کھل جائے، اور نہ کسی اور آہٹ کو، تو یہ بھی ایسا بوجھا جواب ہے جس کی طرف توجہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ علامہ ماجدی نے یہاں پر جملہ لکھا بڑا زبردست بہترین جملہ لکھا، فرماتی ہیں یہ جواب اس بندہ نے اپنے علم و شعور اور اپنے احساس و اندازہ کے مطابق دیا, اور بشری اندازہ تخمین کی یہ غلطی ذرا بھی حیرت انگیز نہیں. آگے ذرا دیکھنا, جب دماغ و دل شعور و اندازہ کی مشینوں کی حرکت ہی سرے سے باطل ہو گئی تھی, حرکت ہی سرے سے باطل ہو گئی تھی. علامہ ماجدی کہتے ہیں کہ یہ جواب اس لیے دیا کہ دماغ دل شعور اندازہ کی مشینوں کی حرکت ہی سرے سے باطل ہو گئی تھی. تو موت جو آ گئی, موت آ گئی تو ادراک ختم ہو گیا, ادراک ختم, دماغ کے سوچنے والی مشین بند ہو گئی, شعور والی مشین بند ہو گئی, دل والی مشین بند ہو گئی, اندازے والے مشین کی حرکت بند ہو گئی. تو کہتا ہے سرے سے باطل ہو گئی تھی تو کوئی بشر اندازہ کر ہی کیوں کر سکتا ہے, اندازہ لگا ہی کیسے سکتا ہے. یہ علامہ ماجدی. اور اسی طرح مجذوب کی دیوان, وہ میں نے دیکھی ہے پنج پیر کے کتب خانے میں, گیارہویں صدی کا عالم ہے, اور اس نے یہی واقعہ پیش کیا حضرت عزیر کا, اور عدم سمائے میت پر استدلال کیا, عدم سمائے میت پر. تو فارسی رسالہ ہے اشعار میں, تو وہ موجود مولانا سرفراز صاحب کا وہ جواب دیا گیا کہ آج سے پہلے کسی نے استدلال نہیں کیا. یہاں پر ایک اور لطیفہ بھی سن لو, جب قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مولانا حسین علی نے اس واقعہ کو پیش کیا ہے اور فرمایا ہے کہ کوئی مردہ نہیں سنتا, مولانا حسین علی صاحب نے, اور جوہر القرآن میں بھی شیخ نے لکھا. اب یہ بات چونکہ نبی کی تھی اور یہ للڑ پارتی ہے, جھوٹ بولتی ہے لوگوں کے سامنے کہ انبیاء کے سما پر اجماع ہے, بات کی اختلافی مسئلہ ہے, یعنی دو حصے بناتی, انبیاء کے سما پر اجماع ہے. ہم نے میں نے وہ چیلنج لکھا, اب تک انہوں نے جواب نہیں دیا کافر کے باغی کون میں چیلنج ہے. میں نے کہا ایک صحابی پیش کر دو, اس وقت وہ نور محمد ترنڈی زندہ تھا, اس کو میں نے کتاب بھیجی چیلنج اس کے نام سے کیا, اور میں نے کہا نور محمد ترنڈی ابھی زندہ ہے, آپ کو میں کہتا ہوں, اس نے اجماع لکھا تھا قبر کی زندگی میں, اور میں نے اس کو یہ چیلنج دیا کہ ایک صحابی پیش کر دے جو سمائے انبیاء کا قائل ہو, انبیاء کے سما عند القبور کا قائل ہو, ایک صحابی پیش کر دے, نہیں پیش کر سکتا, ایک تابی پیش کر دے, نہیں کر سکتا, ایک تبع تابی پیش کر دے, یہ بھی نہیں کر سکتا, چار اماموں میں سے کوئی امام پیش کر دے, اگر وہ نہیں پیش کر سکتا ان کے شاگردوں میں سے کوئی شاگرد پیش کر دے, ائمہ متقدمین تیسری صدی تک ایک معتبر عالم کا قول بسند صحیح یہ پیش کر دے کہ انبیاء عند القبور سنتے ہیں, میں تیری بات مانتا ہوں, ایک پیش کر دے, لکھا ہوا ہے یہ چیلنج اس میں, اور ان میں سے کوئی ایک آدھے پیش کر دے جو کہے کہ سمائے انبیاء پر اجماع ہے. اجماع کا زمانہ ہی وہی ہے مجتہدین کا, یہ کہہ دے کہ سمائے انبیاء پر اجماع ہے, پھر یہ بھی وضاحت ہو کہ وہ اجماع سکوتی ہے بیانی ہے, کون سا اجماع ہے, کوئی ایک قول پیش کر دے. لیکن آج تک ایک اس نے جواب لکھنا شروع کیا, خیر رسالہ الخیر میں, اکابر کا باغی کون کا, مجھے ساتھی نے کہا جواب آ رہا ہے, تو وہ دوسرا حصہ بھی اسی لیے رکا ہوا ہے. میں نے کہا وہ جواب آ جائے تو دوسرا حصہ بھی اس کے ساتھ شائع کریں گے, اور ان کی جو خرافات ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کا جواب بھی دیں گے. لیکن وہ تین قسطیں ہیں, تین قسطیں, اور وہ بھی پہلی قسط شروع ہوتی ہے میری کتاب کے صفحہ نمبر 170 سے. اور شروع کیسے ہوتی ہے؟ شروع اس طرح ہوتی ہے کہ وہاں جو میں نے حضرت ثانوی کی عبارت لکھی قبر کے مسئلہ پہ, وہ حضرت ثانوی کی عبارت ہے. اب وہ ترنڈی لکھتا ہے کہ اشاعتی مناظر نے یوں لکھا ہے, حالانکہ وہ عبارت حضرت ثانوی کی ہے. تو لکھتا ہے اشاعتی مناظر نے یوں لکھا الجواب, وہ ساری گالیاں اشاعتی مناظر کو سامنے رکھ کر حضرت ثانوی کو دے رہا ہے. عبارت ہی حضرت ثانوی کی ہے, میرے لفظ ہی نہیں, وہ عبارت ہی حضرت ثانوی کی ساری نقل کر کے صرف. اب اگلی اتنی بدو کمپنی ہے بھائی, ذرا دیکھو بھائی یہ اشاعتی مناظر کی عبارت ہے یا حضرت ثانوی کی عبارت ہے, وہ ان کو نہیں پتا. انہوں کا دیکھو نا جواب دے رہا ہے, جواب دے رہا ہے. تو تین قسطیں آئیں تو میرا خیال ہے ڈیڑھ صفحے پر, ڈیڑھ ڈیڑھ صفحے کی قسط تھی, وہ بھی کہیں فوت ہو گئی اور ترقی بھی فوت ہو گیا. اور اس چیلنج کا جواب انشاءاللہ قیامت تک ان بچوں سے نہیں بنتا. ایک صحابی پیش کر دو صرف ہے دوستوں بزرگوں, یہ کوئی معمولی بات نہیں. آپ ہی بیٹھے, آپ ہی کوشش کریں ان سے لائے, جنگل میں نہیں بیٹھا. ایک صحابی پیش کر دو, ایک جو کہے کہ سما انبیاء پر اجماع ہے, یا اس طرح بھی نہیں کہہ سکتا, اس طرح بھی پیش نہیں کر سکتے, وہ کہے کہ سما انبیاء حق ہے. میرا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اندر قبول سنتے ہیں, بس اتنی عبارت ہو. انبیاء صحابی نہ مل سکے تابی, تابی نہ مل سکے تبا تابی. چار امام, ان کے شاگرد امام ابو یوسف, امام محمد, امام ظفر, ان سے پیش کر دو. لیکن یاد رکھو یہ سارا برساتی شور رہے گا, اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. بس آنکھیں بند کر کے جھوٹ بولنا کہ اجماع سمائے انبیاء پر اجماع ہے, آپ اندازہ فرمائیں کیسا اجماع ہے کہ ایک صحابی کا قول بھی نہیں, ایک صحابی کا قول بھی نہیں, ائمہ مجتہدین میں سے کسی کا قول نہیں, تو اجماع کیسے بن گیا؟ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے. جنہوں نے اجماع کی تعریف پڑھی ہے وہ تو غور کرے یہ اجماع کیسے بن گیا. ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ماسٹر اکاڑوی پارٹی کا اجماع ہے, یہ ان کا اجماع ہے. باقی رہ گیا صحابہ میں یہ مسئلہ چلا تھا, صحابہ میں یہ مسئلہ چلا تھا. حضرت ام المومنین کے سامنے اشکال پیش کیا گیا ابن عمر کی طرف سے, قلیب صدر والا مردوں کے سماع کے بارے میں وہ اپنے مقام کی بات آئے گی. تو ام المومنین نے جب استدلال کیا انک لا تسمع الموتا ما انت بمسمع من فی القبور پڑھی, آپ ذرا غور کرنا من فی القبور سے مراد قلیب بدر کے مردے تھے. پھر ام المومنین نے کیسے دلیل دی؟ عموم آیت سے استدلال کیا. اور حضرت گنگوئی فرماتے ہیں تقریر گنگوئی میں کہ امام ابو حنیفہ کا جو اصول ہے کہ عام کتاب اللہ کا قطعی ہوتا ہے, خبر باعث سے اس کی تفصیل نہیں ہو سکتی. امام صاحب کا وہ قانون ام المومنین کے اس استدلال پر مبنی ہے, اس استدلال پر مبنی ہے. تب وہ خبر باعث میں تو تعبیر کر رہی ہے لیکن کتاب اللہ کے عام کو قطعی سمجھ کے اس کو اپنے حال پہ رکھ رہی ہے. تب انہوں نے سماع کی تعبیر بالعلم کر دی, خبر باعث کی تعبیر کر دی, لیکن کتاب اللہ کے عام کو اپنی جگہ پہ رکھا. اور یہی امام صاحب کا اصول ہے, قانون ہے, قطعی تو قطعی سمجھتی تھی تب تو خبر باعث میں تعبیر کی. اتنی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں آج ملا کہتا ہے اس آیت کی دلالت کتی نہیں. تو بھائی جب کتی نہیں, حضرت گنگوئی کہتے ہیں کتی ہے اور کتی سمجھا ہے تب تعبیر کی ہے. اور یہ کہتے ہیں آج دنی دلالت ہے نا آزاد کی, ام المومنین کتی سمجھ کے خبر باز میں تعبیر کر رہی ہے, ورنہ دنی کی تفصیل دنی سے ہو سکتی ہے. اگر کتی نہ سمجھتی تو خبر باز میں تفصیل ہو جاتی. ایک اور دوسرا یہ اپنے مقام کی بات ہے. تو ام المومنین نے جب الموتا اور من فی القبور کے عموم سے استدلال کیا تو اس میں انبیاء کو خاص کیا؟ اگر انبیاء کا سوال کچھ اور تھا تو خاص کرنا ضروری تھا یا نہیں تھا؟ اگر انبیاء کا سما اجماعی تھا تو اب جب ایک مسئلہ چھڑ گیا ہے مسئلہ سما کا یا تو چھڑا نہ ہو، اب جب چھڑ گیا مسئلہ پیش آ گیا، ام المومنین نے قرآن بھی پڑھ دیا، تو اگر یہ مسئلہ سما انبیاء کا عام موتا سے کوئی جدا مسئلہ ہوتا تو ام المومنین پر فرض تھا، وہ فرماتی کہ یہ آیت نبیوں کے علاوہ مردوں کے بارے میں ہے. جب ام المومنین نے معرض بیان کے اندر عام کر کے پیش کر دی اور انبیاء کو مستثنا نہیں کیا، مخصوص نہیں کیا، اور آج اگر کوئی پگڑی والا یا ٹوپی والا اٹھ کھڑا ہو، انبیاء کا سما اور ہے دوسروں کا اور ہے، تو ہم کہیں گے کہ بے ایمانی پر مبنی فراد ہے، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر دو سما جدا جدا ہوتے کم از کم کوئی صحابی بول پڑتا، وہ بھی کہتا اما جی سب کو الموتا کا فرض بنا دیا، سب کو منقل قبور کا فرض بنا دیا، انبیاء کو تو خاص کرو. لیکن آپ پوری زندگی کتابیں پڑھ لیں، آپ تو کہیں نہیں مل سکتا کسی صحابی نے ام المومنین کے اس معنی پہ اعتراض کیا ہو، یا آج جو مار کا معنی پیش کر رہا ہے سما نہ پہ کہ اسما کی نفی، یہ معنی کیا ہو، حاشا کاللہ ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں، یہی معنی رہا. اور اس معنی کے اعتبار سے آیت اپنے عمومی الفاظ کے اعتبار سے عام ہے، ام المومنین اور صحابہ نے اس کو عام رکھا. اب اس سے انبیاء کو مستثنا کرنا، اصول موجود ہے، لاؤ کوئی دلیل کتی کہ عام کو خاص کرنے کے لیے مفسر پیش کرو، نہیں تو پھر انداز صحابہ پر ہم پکے ہیں، تم جاؤ جدھر مرضی ہے. تو حضرت عزیر کی بات ہے، قاضی صاحب نے کہا کہ مولانا حسین علی نے جہاں سے استدلال کیا، اب ذرا مولانا سرفراز کا جواب سنو اکابر کو ماننے والوں کا. کہتے ہیں مولانا حسین علی ہمارے پیرو مرشد ہیں، اونچے آدمی تھے، لیکن مولانا حسین علی کی اس معاملہ میں ہم بات نہیں مانتے. مولانا حسین علی کی یہ بات جو ہے نا، یہ قابل اعتبار نہیں. اور ایک جگہ لکھا یہ تفرد ہے ان کا، مولانا حسین علی کا یہ تفرد ہے، اس باب میں ہم حضرت فلانے کی مانیں گے، حضرت گنگوئی کی فلانے کی مانیں گے. خیر جب مولانا سرفراز صاحب کو پکڑا کہ حضرت گنگوئی لکھتے ہیں کہ انا کلا تسمع الموتا میں اگر مردے سنتے ہوں تو تشبیہ صحیح بانی نہیں سکتی، حضرت گنگوئی یہ لکھا. اب مولانا سرفراز صاحب نے چھلانگ لگائی، اس نے کہا نہیں، اس معاملہ میں حضرت گنگوئی کی نہیں مانتا، اس معاملہ میں سفتزانی کی مانوں گا، اس معاملہ میں حضرت گنگوئی کی نہیں مانتا. یہ ہوتا ہے اکابر پہ اندھا اعتماد، لوگوں کہتے ہیں ہم اندھے مقرر تھے. اب مولانا حسین علی نے جب استدلال کیا تو کہا نہیں، ان کا یہ سفر ہو گئے، میں مولانا حسین علی کی نہیں مانتا، میں حضرت گنگوئی کی مانوں گا. اور جب حضرت گنگوئی نے کہا کہ تشبیہ یہ جو ہے تم بناتے ہو مردے سنے تو الموتا کی تشبیہ صحیح نہیں رہتی، اس پر استعارہ بنا کر حضرت نے استدلال کیا، تو کہتے ہیں نہیں نہیں گنگوئی کی نہیں مانتا، جس بات میں تفتزانی کی مانوں گا. اب آگے کوئی ہوتا تفتزانی نے لکھا ہے لا نزاع فی اندر میت لا یسمع، یہ اگر پیش کر دیتا تو وہ پھر کہتا تفتزانی کی بھی نہیں مانتا، میں پتہ نہیں کسی اور کی مانتا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں اندھی تقریر، ہے نا اندھی تقریر، جی اندھی تقریر ہے یا اندھی بے اعتباری ہے؟ یہ تو اپنی خواہش کے پیچھے چل رہا ہے، نام لیا کافر کا، ادھر عبادت خلاف آ گئی اس کی نہیں مانتا، ادھر خلاف آ گئی اس کی نہیں مانتا، اور اوپر کیا کہ ہم تو اکابر کے پابند ہیں، ہم تو اندھے کو کر لیتے، ہم کہتے ہیں ہم تو صاف کہتے ہیں ہم فراڈ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہم کتاب و سنت کے پابند ہیں، اور اکابر کی جو عبارت کتاب و سنت کے مطابق ہوگی سر آنکھوں پہ، اور جو کتاب و سنت کے مطابق ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اس کو ہم کتاب و سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے، اگر بن گئی تھی نہ بنی وہ عبارت جانے اللہ جانے، ہم اس عبارت کے کچھ نہیں لگتے. تل کا امت لہا ما کا صبر، اللہ جو جنہوں نے دین کا کام کیا اللہ سب کو اپنی خصوصی رحمتوں سے ان کی لفظ سے معاف کر دے. تو ہم یہ دعا کریں گے. باقی کتاب و سنت کا دامن ہم سے نہیں ٹوٹ سکتا, ساری دنیا کی کتابیں آ جائیں. یہ بہرحال تو یہاں پر چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں. یہ واقعہ بالکل صاف اور واضح ہے. حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند مدرس تھے, یہ دارالعلوم دیوبند مدرس رہے. تقریر میں کہتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں دیوبندی نے, کہتے ہیں اس وقت جو دیوبند کا شیخ العزیز ہے وہ بھی میرا شاگرد ہے. اس وقت کہ دیوبند کا شیخ العزیز اس وقت جو ہے وہ بھی میرا شاگرد ہے. اور کہتے ہیں کہ دیوبندی نہیں, ہاں تو ہم تو پاکستانی ہیں. وہاں پر یہ مسئلہ چل گیا کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں. قاضی صاحب بیٹھے رہے, علماء گفتگو کرتے رہے, کوئی کدھر کی اشکال سوال جواب سب کچھ. قاضی صاحب کو کہا جی آپ بھی فرمائیں. قاضی صاحب نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا, آپ جس مسئلے میں پڑے ہیں یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ فیصلہ تب ہوتا کہ کوئی مر کے آ کے ہمیں بتاتا. جو کہتے ہیں سنتے ہیں یہ بھی نہیں مرے, اور جو کہتے ہیں نہیں سنتے وہ بھی نہیں مرے. یہ تو ایسا آدمی فیصلہ کر سکتا ہے جو موت دیکھ کر آیا ہو. انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے ایک مردہ ملا ہے اور تھا بھی بڑا سچا مردہ, اور وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد سنتا کوئی نہیں. وہ سارے کہنے لگے آپ کو کیسے ملا؟ تو حضرت قاضی صاحب نے کہا قرآن نہیں پڑھا. او کلذی مرا علی کریا, یہ حضرت عزیر ہیں بھی سچے اور آئے بھی موت دیکھ کر, اور قبر کے نیچے دفن بھی کوئی نہیں ہوئے, تو ہیں بھی زمین کے اوپر لیکن مرنے کے بعد کسی چیز کا شعور و ادراک دنیاوی قطعاً نہیں ہے. تو اس سے بڑی کیا دلیل ہے؟ وہ خود کہتا ہے قال لبثت یوما او بعضا یوم, یہ موت دیکھ کے آنے والا, پھر جھوٹا بھی نہیں نبی ہے. وہ کہتا ہے نہیں سنتے, تو ان کی بات ماننی چاہیے. سب کہتے ہیں بھائی بات ٹھیک ہے. ہاں بھائی تو آپ بھی یہ کہیں بھائی تم نے بھی مر کے نہیں دیکھا, ہم نے بھی نہیں دیکھا. جس نے موت دیکھی موت میں رہا اور رہا بھی پورا 100 سال, وہ آ کے جو بات کہہ رہا ہے بھی سچا اور ہے بیان کرنے والا بھی سچا, اس کی بات بھی قرآن میں ہے, کم از کم اس پہ اعتماد کر لو. والے نجالا کا آیا للناس, درمیان میں آیا فنظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. حضرت تھانوی نے یہاں جملہ لکھا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر تجھے اپنے وجود کی سلامتی پر تعجب ہو, 100 سال جو رہ گیا بھائی, تو اگر تجھے اپنے وجود کی سلامتی پر تعجب ہو تو دیکھ لے, دیکھ لے اپنے کھانے کو اور پینے کو, یہ بھی تر و تازہ ہے. جب کھانا پینا تر و تازہ ہے, پیغمبر کی غذا محفوظ ہے, تو وجود کو محفوظ رکھنا کون سا مشکل کام ہے؟ غذا محفوظ ہے, یہ اللہ کی قدرت. کہ کھانا لم یا تسنا کا معنی پنجابی میں دیا نہیں ہویا, دیا پرانا نہیں ہویا, اور پتہ نہیں پشتوں میں کیا ہے, باسا خراب نہیں ہویا. ہاں کھانا روٹی گرم رہی, پانی ٹھنڈا رہا, لم یا تغیر, جس طرح تر و تازہ روٹی تھی اسی طرح رہ گئی, پانی جیسے خوشبودار تر و تازہ تھا اسی طرح رہ گیا. لم یتسنا او انہار کے بارے میں آیا من غیر آسن, بدبو والی نہریں نہیں ہوگی بلکہ ان میں اسی طرح خوشبو ہوگی. تو کھانے میں بدبو نہیں پڑی, پینا بھی سلامت رہا, کھانا بھی سلامت رہا. اب ذرا ذہن میں رکھ لو, اس سے چند مسائل واضح ہوئے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ موت کے بعد سو سال رہے اور للڑوں کو کہو کوئی ایک نماز ثابت کرو, نماز کے اوقات کا بھی پتہ کوئی نہیں. نماز پڑھنا تو دور کی بات, نماز کے اور سو سال نماز پڑھتے رہتے ہوتے تو لبس تو یومن اور باز یوم کہتے. اب سو سال کی نماز دے ایک نماز بھی نہیں. نمبر دو, دوسرا مسئلہ کہ پیغمبر کی موت میں بھی دنیاوی ادراک ختم. نمبر تین, موت کے بعد پیغمبر کا وجود سلامت رہا, سلامتی اجساد, یہ بھی اشارہ ہو گیا سلامتی اجساد انبیاء. اور نمبر چار, کھانا ساتھ پڑا رہا لیکن کھایا نہیں. معلوم ہوتا ہے میت کھانا دنیا والا نہیں کھاتا, یہ جو بریلوی حلوہ شلوہ دیتے ہیں یہ مولوی کے پیٹ تک ہی جاتا ہے. مردے کے پاس حلوہ چاول اور یہ غذائیں فضائیں ہیں, روٹیاں پراٹھے نہیں پہنچتے, تو یہ کہتا ہے کہ پہنچتے ہیں. خیر بہرحال, تو اور مسئلہ بنظر الہ مارے کا, اس میں کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے کہ یہ خارے کے عادت واقعہ ہے. خارے کے عادت, خارے کے عادت ہے احیاء اور اماتت. مرنے کے بعد زندہ کر دینا احیاء, یہ خر کی عادت ہے. اب اس سے یہ استدلال کیا جائے کہ ہر بندہ سو سال کے بعد زندہ ہو جاتا ہے اور حضرت کا گدھا بھی مر گیا تھا, اور کوئی کہے ہر گدھا سو سال کے بعد زندہ ہو جاتا ہے, تو یہ ہوگا خارے کی عادت کا عام کرنا, قانون بنانا. باقی حضرت عزیر کو پتہ نہ لگنا, جب وجود کا سلامت رہنا, یہ خارے کی عادت نہیں ہے. اتنے آپ کو سمجھ آ جائے گی. خارے کی عادت جس جہت سے ہے اس جہت سے تعمیر نہیں ہو سکتی, اور ورنہ تو اللہ خود پر پا رہے ہیں لینا جا اللہ کا آیا تلنا. تو اس سے بعد لوگ دھوکہ دیتے ہیں, مجمل سا جملہ لیا, معجزے سے استدلال نہیں ہو سکتا. معجزے سے کہ قرآن معجزہ ہے ہی, آئے استدلال کے لیے ہے, وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ خر کے عادت جزی کو عام قانون کلی نہیں بنا سکتے, یہ مطلب ہوتا ہے. یہ نہیں ہے, معجزہ بھی دلیل بن کے آتا ہے اور سب سے بڑی برہان ہوتا ہے. تو معجزہ سے دلیل کیسے نہیں پکڑی جاتی, مطلب ہے کہ خارے کے عادت جز جزی سے تعمیم والا معنی مراد لینا یہ درست نہیں ہے. جیسے یہاں گدا زندہ ہو گیا, اب کوئی للوڑ گدا کہے گا, پتہ لگا کہ ہر گدا سو سال کے بعد زندہ ہو جاتا ہے. انظر الہ مارے کا, دیکھ اپنے گدے شریف کی طرف, سواری شریف, گدا شریف, اس کی طرف دیکھ. کس طرح حضرت نے جب دیکھا تو اس کی ہڈیاں خشک ہو چکی تھی, خشک ہو گئی ہڈیاں, ڈھیر بنا ہوا. فرمایا آپ ذرا دیکھ کہ پر منشے دوہا, کیسے ہم اس کو زندہ کرتے ہیں, ہڈیوں کو جمع کرتے ہیں. ثم نسوها لحما, حضرت دیکھ رہے تھے کوئی ہڈی کہیں سے اٹھی, کوئی کہیں سے, وہ تو سیکنڈوں میں پوری باڈی بنی, اوپر سے گوشت چڑھا, اوپر سے چمڑا چڑھا. اور فلما تبینا, پر لکھتے ہیں بزرگ, تبینا نہا کا, گدا ایسے سامنے آیا اور چیخنے لگ گیا, آواز نکالی گدے نے, تو حضرت نے دیکھا تبینا لہو, حضرت کے سامنے بوئی سماری ہے. قال اعلم ان اللہ, اختیار بے اختیار جوش میں آ کر کہا, تبھی اور استراری حالت میں, کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ جوش ایمانی تھا, جذبہ بھی آ گئے جب وہ واقعہ دیکھا خر کے عادت. اور مسئلہ بھی سمجھ لو, اماتہ اللہ, مردہ رکھا سو سال کیا رہے, جسم بھی سلامت رہا. یہ جو پیش کرتی ان اللہ حرام علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اس کو پیش کرتے حیات پر, جہاں پر کہتے ہیں کہ اگر زندہ نہیں تو پھر جسم کیسے سلامت ہے, ہم کہتے ہیں جہاں زندہ نہیں لے کے جسم سلامت ہے. معلوم ہوتا ہے جسم کی سلامتی کے لیے زندہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے. حضرت عزیر کا جسم میت رہا, مردہ رہا, لیکن اس کے باوجود بھی سلامت رہا. تو حفظ اجساد سے حیات پر استدلال کرنا یہ بھی بڑی جرأت اور بڑی بے وقوفی ہے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جسم کا سلامت ہونا اور مسئلہ ہے, زندہ ہونا اور مسئلہ ہے. حضرت عزیر میں نے کہہ دیا اللہ نے مردہ رکھا, 100 سال مردہ رہے, لیکن جسم پھر اس مردہ رہنے کی حالت میں بھی کیا رہا؟ سلامت رہا. تو معلوم ہوتا ہے حفظ اجساد کے لیے زندہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے. اور صاحب حضرت سلیمان کا آگے واقعہ ہے, 1 سال تک مردہ رہے, جسم سلامت رہا, جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو خلط مبعث کرتے ہیں, حدیثیں پیش کریں گے, ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, روب ڈالنے کے لیے بھی ہمارے پاس بہت حدیثیں, حالانکہ ایک بھی کوئی ہاں روب ڈالنے کے لیے, یہ بھی نمبر ایک کے نمبر وہ ماسٹر اکاڈمی پیش کرتا ہے مناظرے بھی, حضرت رومانی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ جو مناظرہ ہے, اور یہی پیش کر کے اور 7 عوامی تاثر کے رسال کہتا ہے میں حدیثیں پڑھتا چلا جا رہا ہوں, اور رومانی صاحب جواب نہیں دے, حدیثیں پڑھتا چلا جا رہا ہوں, پڑھی ایک بھی نہیں. یہ اس طرح کی حدیثیں جس کا موضوع کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں, وہ تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. آگے چلو, قال اعلم ان اللہ فإذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتا, تیسرا قصہ آ گیا اولیاء الرحمن کا, جہاں بھی کلذی مرہ اولیاء الرحمن, اب وہ رات والا قانون دیر میں لے آؤ, اللہ ولی الذین آمنوا والا, اب یہاں ظلمات کیا ہیں, ظلمات کیا ہیں, کل مساوت حقیقت وسوسہ بھی نہیں تھا, کیفیت کا سوال تھا, صورت وسوسہ سوبری وسوسہ سوبری شبہ صورت شبہ وہی شبہ, انہیں کو ظلمات سے تعبیر کیا گیا, کیونکہ یہ جو مقربین ہیں ان کی چھوٹی بات بھی عند اللہ بڑی سمجھی جاتی ہے. انا کہا, اس انا کو ظلمات سے تعبیر کر کے آگے جو مشاہدہ کرایا اس کو نور سے تعبیر کیا, نور یہ مطلب ہے ولی الذین آمنوا, ہو گیا جی. ارنی کیف تحیی الموتا, اللہ مجھے دکھلانا کس طرح تو زندہ کرے گا زندوں کو, عجیب بات نہیں, کیف تحیی الموتا. آج کل انہوں نے ایک نیا قانون بنایا, کہتے ہیں ایک ہے موت, یہ ہم مانتے ہیں جی اتفاقی مسئلہ ہے, اور ایک ہے قیامت والے دن زندہ ہونا, یہ بھی اتفاقی مسئلہ ہے, لہذا موت والی ایسے پیش نہیں کرنی اور قیامت والی بھی ایسے پیش نہیں کرنی. تو ہارا ہمارا جھگڑا ہے قبر میں زندہ ہے یا قبر میں زندہ ہیں یا نہیں, اس لیے موت والی آیات بھی پیش نہیں کرنی, قیامت والی آیات بھی پیش نہیں کرنی, لہذا تم نے پیش کرنا ہے درمیان والا عرصہ, درمیان میں بھائی مردے ہیں یا زندہ, یہ جھگڑا, یہ بھی ایک دھوکہ ہے. خیر بہرحال یہ تو اپنے مقام پہ آئے گا. جہاں جو حضرت ابراہیم پوچھ رہے ہیں الموت کا کس کو کہہ رہے ہیں, مرنے سے بعد اور قیامت کے درمیان کو یا کوئی اور زمانے کو, یہ قبر والوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یا کسی اور مخلوق کے بارے میں؟ رب ارنی کیف تحیی الموتا, اللہ جو مرے پڑے قبروں میں مردے پڑے ان کو قیامت کے دن کیسے زندہ کرے گا, یہ کس عرصہ کے بارے میں سوال ہے؟ مردہ سوال تو یہ قیامت کے دن زندہ کیسے کرے گا, لیکن قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد والا عرصہ بھی کیا ہے؟ الموتا, سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اگر اس عرصہ میں زندہ ہوں تو پھر کیفت و اجل موتا کا سوال بنتا ہے؟ دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک مسئلہ تو پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم کا پکا عقیدہ تھا کہ قبروں والے مردے ہیں. سب کہتے ہیں کیفت و اجل موتا, اللہ جو زندہ نہیں مردہ پڑے ہیں, قیامت کے دن ان کو کیسے زندہ کرے گا, کیفیت کیا ہوگی؟ ایک دوسرا, اللہ نے بھی نہیں فرمایا وہ میرے پیغمبر وہ تو دفن کے بعد میں واپس آ گئی اور ٹھیک ٹھاک کیڑی کیڑا بھی دیکھ رہے ہیں, پتہ چلتا ہے فلانی لنڈی پیڑی ہے یا لنڈا چڑا لمبے دوم والا ہے یا مختصر چھوٹی دوم والا ہے, یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک پڑے ہیں. نہیں, فرمایا خود اربات امینت پیر, یہاں پر حضرت خانوی کا بیان القرآن دیکھ لینا اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا معارف دیکھنا. آرینی کیفت ہو الموتا کالا ابالم تومن, ذرا سوچو صحیح, اگر حضرت ابراہیم کا یہی عقیدہ ہوتا جیسے آج کے لڑ گئے بالکل روح واپس آ گئی, یا ایسا تعلق تصرف کے نمازیں پڑھتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں مجھے اور نیچے نیچے مسجدیں بنا رکھی ہے اور نیچے پورا جہان آباد ہے اور سنتے ہیں سرانے نہ ہو پائی نہیں آؤ, حضرت ابراہیم کبھی بھی یہ سوال نہ کرتے کہ پتو یل موتا, اور اللہ پاک کبھی بھی یہ جواب نہ دیتے کہ چار پرندے پکڑ فرماتے ہاں کسی قبر پر دیکھ نیچے تو سارے زندہ پڑے, اور تمہارے مولوی تو آج کل گپے لگاتے ہیں مردوں کے ساتھ اور مراقبہ, اوپر قبر پہ آیا نہ تھے وہ چھوڑ کر کے بیٹھ گیا اور چنی اوپر وہ پردہ رکھ کے یہ قبر تک مراقبے کے ذریعے اب مردے کے حال مردے سے ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم تجھے مراقبہ حاصل نہیں تھا, اگر حاصل ہوتا تو کہتے ہو پوچھا ہے کیفا ہمارے بھی کیفا تو یہ بہت پیغمبر کو یہ مقام حاصل نہیں, اور آج کے صوفی چبل کو حاصل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عذاب قبر یہ جو معاملہ ہے جن اور انسانوں سے غیب رکھا گیا, جنات اور انسانوں سے غیب ہے. اب یہ جو اوپر مراقبہ کرنے والی کمپنی ہے اس سے پوچھو بھائی تم جن کے بچے بھی نہیں ہو انسان کے بچے بھی نہیں ہو تو کس کے بچے ہو؟ جن کے بچے ہوتے تب بھی وہ غیب کا معاملہ تھا, انسان کے ہوتے تب بھی غیب کا معاملہ تھا, اور تم تو ساری سٹوریاں بتا رہے ہو یہ فلاں مقام کے پہنچا ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے جن کے بچے بھی نہیں ہو انسان کے بچے بھی نہیں ہو, اللہ جانے کس کے بچے ہیں. اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, فرمایا أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, کیا تجھے یقین نہیں میرے خلیل؟ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, تمہیں یقین نہیں ہے؟ سوال کیا, یہ سوال کیوں کیا؟ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, اس پر مفسرین نے بات کی یہ سوال کیوں ہوا؟ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, کیا تجھے یقین نہیں کہ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قلبی حضرت ابراہیم کا دوست تھا اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں مجھے تو یقین ہے اور میرا یار نہیں مانتا, یہ جو دوست ہے یہ نہیں مانتا قلبی نہیں, یہ جہاں تک چلے گئے اللہ کی رحمت ہو یہ کون سوال ہے. حضرت ابراہیم کا دوست تھا قلبی نہیں, وہ نہیں مانتا, یہ کون سی تفسیر ہے؟ لکھ دیا لکھنے والوں نے, یاد رکھو أَوَلَمْ تُؤْمِنْ کا سادہ سا جواب, ایک جواب تو وہ ہے کہ الزام المخاطب بما لا يلتزم, الزام المخاطب بما لا يلتزم, پڑھتے رہتے ہیں کہ جب جہاں پیار زیادہ ہو تو وہاں مخاطب کو ایسا الزام دیا جاتا ہے جس کو وہ اختیار نہیں کرتا, اس کے وام و گمان میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی. علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ کی یہ اصطلاح ہے, اور پھر خود اس کی مثال دیتے, نوکر تھا حضرت کا جو صرف چائے پکا کے دیا کرتا تھا, حضرت چائے بہت پیتے تو چائے میں دیر ہو جاتی تو کہتے تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مجھے, حالانکہ پتا تھا وہ خادم بڑا محب تھا تو فرماتے تھے کہ چائے لیٹ کے تو مجھے مارنا چاہتا ہے, وہ بیچارہ کم مارنا چاہتا تھا. یہ ہوتا ہے الزام المخاطب بما لا يلتزم. یہ آپ کو سمجھ آئے گا جب دو آپس میں پیار محبت والے دوست بیٹھے ہوں اور کوئی ایسی بات ہو تو کہتے یار تو تو مجھے مارنا چاہتا ہے یا تو مجھے خراب کرنا چاہتا ہے یا تو یہ, تو اس طرح کی باتیں وہاں ہوتی ہیں جہاں پر پیار زیادہ ہو. تو جہاں حضرت خلیل کے ساتھ اللہ کو پیار تھا تو اللہ نے فرمایا ابالم تومن, اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجھے بھی یقین نہیں. یہ الزام المخاطب بمالا یلتزم کے قبیلے سے یہ جواب دیا گیا. لیکن ایک دوسرا جواب اس سے بھی بہتر ہے, وہ جواب یہ ہے کہ قرآن حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا الفوز الکبیر میں قانون لکھا ہے کہ قرآن پاک کبھی سوال مقدر کا جواب دیتا ہے اور کبھی سوال محقق کا جواب دیتا ہے, کبھی تو یس ازو نا کا کے جواب میں آئے گا اور کبھی قرآن پاک ایک شبو پڑھنے والا ہوتا ہے, کسی مخاطب کو بھی پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن اس کا جواب پہلے دے جاتا ہے. یہاں پر بھی ایسے ہے کہ جیسے حضرت عزیر کے واقعہ پر ماسٹر اکاڈمی جیسے بے ایمان کو شبو پڑ گیا, یہاں پر بھی کسی کو شبو پڑ سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم کا آخرت پر ایمان نہیں تھا تب پوچھ رہے تھے. اسی لیے بعض لوگوں نے حضرت ابراہیم پر الزام بھی رکھا, او ہاذا ربی ہاذا ربی, حضرت ابراہیم سورج کو رب کہا فلا کو رب کہا, حالانکہ وہ مناظرہ ہے. جس طرح وہ الزام ہے جہاں پر بھی الزام کا اعتبار تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ حضرت ابراہیم کا ایمان نہیں تھا, تو اللہ نے خود سوال کا جواب دے دیا ابراہیم کی زبانی کہ میرا خلیل مطمئن تھا, مقصد کچھ اور تھا, ایمان تھا لیکن مشاہدہ کرنا چاہتے تھے. اب علم تومن, یہ جواب نیچے لکھا ہے, لوگوں کے شبہ کو دور کرنے کے لیے یہ سوال و جواب نقل کیا. یہ کالا بلا, فرمایا کیوں نہیں, فلا کر دی مگر لیکن لے جتما انا تاکہ مطمئن ہو قلبی دل میرا, میرا دل مطمئن ہو جائے تعین کیفیت کے مشاہدہ اور بہت ساری کیفیات کی طرف متوجہ نہیں ہوگا, کیفیت متعین ہو جائے گی, دل متعین دل مطمئن ہو جائے گا. یعنی پہلے تو دل میں یہ خدشات کتنی حد تک ہیں کہ وہ کیفیت کیا ہوگی, کس طرح احجائم ہوتا ہوگا, یہ دل میں بات آ رہی ہے. لیکن جب مشاہدہ ہو جائے گا تو ایک کیفیت متعین ہو جائے تو باقی کیفیات کا جو احتمال ہے وہ ذہن سے نکل جائے گا. تو نفس احیاء پر ایمان ہے, اطمینان کرنا چاہتے ہیں کیفیت کا کہ مختلف کیفیات میں کون سی کیفیت ہوگی, یہ مطلب ہے. تو لیطمئن قلبی, ایمان اور اطمینان میں فرق ہے. ایمان تو نام ہے تسلیم اور امتیاز باطنی کا, اور اطمینان نام ہے عدم انتشار کا. ایک چیز کی کیفیت متعین نہ ہو تو دل منتشر رہتا ہے, اللہ جانے یوں ہو, اللہ جانے یوں ہو, اللہ جانے یوں ہو, کئی کیفیات کی طرف ذہن منتشر ہوتا ہے. تو مقصد ہے ایک کیفیت متعین ہو جائے تاکہ میرا دل ایک ہی کیفیت پہ رہے اور انتشار نہ ہو. قال فخذ اربعۃ من الطیر, فرمایا پکڑ چار پرندے, چار پرندے پکڑ لے. اب یہ چار پرندے کون سے تھے, مفسرین نے بات شروع کر. چار پرندے بھائی, ایک تو مور تھا, کبوتر تھا, کوا تھا اور مرغا. ایک مرغے میں بھی شابت زیادہ ہوتی اور مور میں فلاں میں ایسا گپو دیکھا ہے. اربع آتا ہے, چار پرندے بس قرآن نے متعین نہیں کیا. اب ہے ابہم اللہ و رسولہ, جب اللہ رسول نے اس کی تعجیب نہیں کی تو ہمیں ککڑ پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کوئی چار پرندے پکڑ لے, ارباطم من الطیر فسرہن پس ان کو آپس اپنی طرف ملا, اپنی طرف ہلا. ہلانا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہلا ہلا. پرندے جب ہوتے ان کو دانے چوک ڈال کے آواز نہیں دیتے, مرغے کو اور اس طرح کی چیزوں کو دانے ڈال کے اس کو ہلایا جاتا ہے مانوس کرنے کے معنی میں. اس کو مانوس کر, اردو محاورہ ہلا, ہماری بولی میں ہیلو کر اس کو ہلا, ہیل کر اپنی طرف مائل کر یعنی مانوس کر. فسرہن الیک اپنی طرف, ثم اجعل پھر رکھ, علی کل جبل ہر پہاڑ پر ثم اجعل علی کل جبل منہن ان میں سے جزءً ایک ایک کر کے, یا اس کے جزوں کو ایک ایک جز کو پھر بلا ان کو, یا تین کا آئیں گے تیرے پاس سعیا دوڑتے ہوئے. وعلم یقین کر لے, ان اللہ بے شک اللہ عزیز و حکیم غالب حکمت والا ہے. جہاں پر مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی تفسیر کے جو لفظ ہیں بہت عجیب ہیں, فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا چار پرندے پکڑ, ان کا کیما بنا کے پہاڑ پہ رکھا, رلا ملا کر سارے گوشت آپس میں رل مل جائے, ان کو پہاڑ پہ رکھ دے اور پھر بلا. میری قدرت سے وہ سارے دوڑ کے آئیں گے. تو فرمایا اسی طرح قیامت کے دن بکھرے ہوئے ذرات, منتشر ذرات کو اللہ جمع کر کے ان کے اندر جان ڈال دے گا. جان کب ڈالے گا؟ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں قیامت کے دن اسی طرح ذرات کو جمع کر کے, جیسے اس کیما کو کیا, ذرات کو جمع کر کے تو قیامت کے دن ان میں جان ڈال دے کے زندہ کر دے گا. لیکن ہوگا کب؟ قیامت والے دن. اچھا جی, جہاں پر سمجھو بات, حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کسی جگہ پہ گئے, ندی تھی, دریا تھا, کوئی چیز تھی, اور مفسرین نے بھی لکھا وہاں ایک لاش پڑی تھی, لاش آدھی سمندر اس ندی میں تھی اور آدھی باہر تھی. جو باہر والی کو درندے پرندے نوچ رہے تھے اور اندر والے اسے کو مچھلیاں کھا رہی تھی. وہاں حضرت گئے اور تصور آیا کہ اس کے کچھ ذرات مچھلیوں کے پیٹ میں, کچھ درندوں کے, کچھ پرندوں کے, اور سارے ذرات بکھر گئے. اب قیامت کے دن کیا کیفیت ہوگی زندہ کرنے کی, یہ بات خیال میں آئی تو اللہ رب العزت نے یہ واقعہ پیش کر کے چار پرندوں والا اس کیفیت احیاء پر مطلع کر دیا. اور حضرت ثانوی نے بھی جہاں یہی جملہ لکھا کہ جس طرح یہ بکھرے ہوئے پرندوں کے جسم کے ذرات ان کو اللہ رب العزت نے جمع کر کے ان میں روح پھونک دی, اسی طرح قیامت کے دن جسم کے ذرات کو جمع کر کے وجود بنا کے ان میں جان ڈال دے گا اور روح پھونک دے گا. ایک مسئلہ تجھے پتا چلا کہ حضرت ابراہیم کا عقیدہ یہی تھا کہ قبروں میں مردے ہیں یا زندہ؟ قبر والے کیا ہیں؟ مردے. دوسرا, اللہ نے بھی اس عقیدے کو برقرار رکھا. تیسرا, قیامت کے احیاء کی نظیر یوں پیش کی, بکھرے ذرات کو جمع کرنا اور پھر ان میں روح پھونکنا, تو قیامت کی کیفیت احیاء یہ متعین کر دی. تین, یہاں پر بریلویوں کا مولوی ہے اشرف چیلوی, بڑا علامہ ہے, اب تو مر گیا, اس نے ایک کتاب لکھی ہے مسئلہ سما اور حیات پر, اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے, جدا الصدور اس کا نام ہے, جدا الصدور. خیر اس نے یہاں پر لکھا کہ قرآن پاک کی اس آیت میں ہے کہ مردے سنتے ہیں, اللہ یار خان کی گرالوی اس نے سما اور موتا رسالہ لکھا, اس میں بھی کہتے ہیں میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں مردے سنتے ہیں, یہ آیت دلیل ہے مردوں کے سننے کی. اور اس کے بعد آئی یہ چبل پارٹی ماسٹری پارٹی جس کے چیلے چانٹے سارے, اور وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا مماتی قرآن تفسیریں نہیں مانتے, اس لیے قرآن کی اگر بات کرتے ہو تو ہم قرآن کی نسکتی سے ثابت کریں گے مردے سنتے, نسکتی سے ہم کہتے ہیں بچوں کو لے آؤ نسکتی, جہاں پر ذرا لاؤ صرف قرآن. پہلی بات تو یہ بھی الزام ہے تفسیریں نہیں مانتے, ہم ایک ہی تفسیریں کر رہے ہیں. ایک بات, اب یہاں تفسیروں کو ہٹا دو, آؤ تم کہتے ہیں تفسیروں کی نہیں مانتے, نہ مانو آؤ تو قرآن پاک میں ذرا ثابت کرو کہ وہ پرندے ذبح بھی کیے تھے. اندر دیکھو, اندر اندر دیکھو, قرآن پاک میں دیکھو کس لفظ کا معنی ذبح کیے تھے. اب تفسیریں گئی نا, سارے ضابطے گئے, کیونکہ سارے نیوٹن آد ہو گئے, صرف صرف قرآن ہے. ہم کہتے ہیں صرف قرآن سے ثابت کرنا, دباؤ نہیں ثابت کر, یہاں تو سر ہننا ہے, اور سر ہننا کا معنی دبا نہیں ہے. سر ہننا کا معنی میں بتا چکا ہوں میل کرنا اور ہلانا, لغت میں اس کا نہیں مانا ہے. تو سر ہننا کا معنی دبا کرنا کسی لغت میں نہیں. اب تو پھر مسئلہ بن گیا, سننا تو دور کی بات, پہلے دبا ہونا تو ثابت کرنا قرآن سے. نمبر دو یہ ہے کہ ذبح ہونا مان لیا, اب یہ کون سا لفظ قرآن کہہ کے انہوں نے سنا. اندر دیکھو, اندر میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے انالی اور جاہل یہ بھی قوم کے رہنما بنی, کہتے ہیں کہ قرآن سے میں مردوں کا سننا ثابت کرتا ہوں, کس لفظ کا معنی کون پرندوں نے سنا تھا. اگر تجھے کہے کہ ان کو بلا, ان کو بلا چونکہ چناچے, بلا تب کہ انہوں نے سنا تھا, میں کہتا ہوں کوئی ضروری نہیں کہ زندہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا یا اللہ نے. اذا اراد شيئا فيقول له كن فيكون, وہاں تو کن فيكون چلتا ہے, پرندے اپنی مرضی سے آئے تھے یا اللہ نے ان کو زندہ کیا تھا. جب اللہ نے زندہ کیا تو وہاں اس پکار کا سننا کیسے ضروری ہو گیا. فرمایا تو بلا اپنی تسلی کے لیے, وہ پرندوں کو میں دوڑا کے لے آتا ہوں. یہ وہ تو کل پیغام کا کام ہے. ایک دوسرا, کم از کم کچھ حیا بھی ہو, کوئی تمہارا للوڑ مولوی یہ لے کر دے گا کہ کوا بھی سنتا ہے مرنے کے بعد. کبوتر بھی سنتا ہے, ککڑ ککڑ بھی سنتا ہے. ایسی چبل مارنی اور پھر صرف روب آگے عوام کے لیے, سبحان اللہ حضرت صاحب نے تو دیا دلیل ہے. ایسے تو 5 کلو کا جوتا ہو اور حضرت صاحب کو صبح سے شام تک مارنا چاہیے, یہ انعام ہونا چاہیے. اچھا اب سمجھو کسی کو چبو نہ پڑ جائے, یہ سر ہننا سے دبا کیسے آیا. اب بات میں مفسرین کی کر رہا ہوں, قرآن کی نہیں. جہاں سر ہننا دو گراتے ہیں, سر ہننا سر ہننا, سر ہننا سر ہننا. یہ جو سر ہننا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے کرنا, اور یہاں پر کیا ہے سر ہننا, اس کا معنی ہوتا ہے ہلانا اپنی طرف کو, ان کو عادت ڈالنا. یہ تو چونکہ دوسری کی رات موجود ہے تو اس لیے اس قرآت دونوں کا لحاظ کیا. آپ نے پڑھا ہے کہ قرآتین بمنزلہ سے آیا تین, اب دونوں معنی ہم نے لیے, ان کو اپنی طرف ہلا اور دبا کر, دبا والا معنی سر ہونا سے بھی لے رہے, یہ ذہن میں رکھ لو, دبا والا معنی لے رہے سر, کس سے؟ سر ہونا سے. اب یہاں دو لفظ استعمال ہوئے تراجم میں بھی کہ ان کو اپنی طرف ہلا اور دبا کر. جہاں آدمی ترجمہ دیکھو گے تو وہاں پر پھر شک پڑ جائے گا کہ یہ کس کا معنی ہے, ہلا اپنی طرف اور دبا کر. یاد رکھ لینا ہلا تو ہے سر ہونا کا معنی ہے, اور دبا کر کتا کر وہ ہے سر ہونا کا معنی, اور وہ قرآن میں نہیں ہے, وہ کیا ہے کاریوں کی قرآت بھی ہے سر ہونا. اب دونوں قرآتوں کو ملائیں گے تو پھر معنی بنے گا ان کو پہلے ہلا اور پھر ان کو دبا کر. اس کی دلیل آگے دے سکتے ہیں, اور دلیل یہ ہے کہ آگے آ رہا ہے کہ باج الحنہ علا کل جبل جوزا. جوزا کا لفظ اس معنی کی دلیل بن سکتا ہے, اس لیے یہاں پر پرویز اور سر سید اور محمد علی قادیانی یہ سب انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں صرف اتنا ہے کہ پرندوں کو پہاڑوں پہ رکھا, دبا والا مولویوں نے بنانا ہے, دبا شبا کی کوئی بات نہیں, اس نے سر ہننا کو لیا, اور وہ جب ایک اس پہاڑ پہ ہو اس پہ ہو اس کے بعد ان کو بلاؤ, جیسے وہ آئیں گے نا تیرے پاس اسی طرح قیامت کے دن اجزاء بھی اڑ کے آئیں گے اور ان کو میں زندہ کر دوں گا. یہ بھی یہ چبل کڑا ہے سر سید کا اور ان کے حوالیوں کا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ صراحتاً یہاں دبا کا لفظ نہیں ہے, دبا تب نکلے گی کہ مفسرین کو مانیں گے, صرف قرآن سے دبا نہیں نکل رہی, ساتھ قانون مانا جا رہا ہے اور دوسری قرآت مانی جا رہی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قائل ہی نہیں دبا کا, میں کہتا ہوں میں قائل ہوں لیکن صرف ہننا کی قرآت سے, اور جہاں دونوں معنی ہیں تو قرآن پاک سے ان پاگلوں کا دعویٰ جاہلوں کا کہ ہم قرآن سے مردوں کا سننا ثابت کرتے ہیں, وہ دعویٰ کہاں ہے؟ یہ صرف طرح وہ نور محمد ترنڈی نے بھی کوشش کی, اس نے بھی کہا میں قرآن سے پیش کروں گا یوم یسمعون, جس دن سنیں گے آواز. ہم نے کہا پیدا ہوں قیام ینظرون, سن کر بھر رہ نہیں سکیں گے, سن جب سنیں گے تو اندر نہیں رہ سکیں گے, کہتے معلوم ہوا مردے سنتے ہیں. یہاں پر بھی قرطبی مظہری نے بات کی کہ مردے تو نہیں سنتے تو پھر یس مرون سیا کا کیا ماننا, کہتے پہلے اللہ ان کو زندہ کرے گا پھر آواز سنیں گے. یہ بادل احیاء سبا ہوگا جہاں تک بات کی وہ مفسرین نے. آج کل اصل چلا ہے ڈھکوسلا, جو ہمارا استدلال ہے اس کا جواب ان کے باپ سے بھی نہیں بنتا, اور اپنی طرف سے سوال بنائیں گے جی مماتی کہتے ہیں قبر میں آکسیجن کیسے پہنچتی ہے, مماتی کہتے ہیں قبر میں وضو کیسے ہوتا ہے, کون مماتی کہتا ہے کہ تم خود للٹ ایک اپنی طرف سے سوال قائم کر کے اپنے بدھو لٹو طالب علموں کو خوش کرتے ہو, سامنے جو بیٹھے ہیں بھائی اہ مماتیوں کا جواب آ گیا, اور مماتی جو استدلال کرتے ہیں اس کو ذرا توڑ کے دکھاؤ پھر ہم دیکھیں. اب تو نیا کھڑا ہو تو کہے گا معلوم ہوا مردے دوڑتے بھی ہیں, یاتی نہ کسایا آئیں گے تیرے پاس دوڑ کر, اور مفتی آمن جار کھڑا ہوگا اس کا استدلال بھی دیکھو, مفتی نے کہا معلوم ہوا مردوں کو پکارنا جائز ہے, مردوں کو پکارنا جائز ہے, کس نے کہا؟ مفتی احمد یار نے. سمد اوہنا پرندے مردے تھے, اللہ نے فرمایا ان کو پکار, معلوم ہوتا ہے مردوں کی پکار جائز ہے. ویسے اندازہ کرو مفتی کا استدلال مضبوط نہیں ان کی نسبت, مفتی نے جو استلال کیا کوئی لفظ تو ہے نا سما دو ہلنا یا سما کے تو لفظ ہی کوئی نہیں, تو ایک مفتی بھی بہتر رہ گیا ان سے, لیکن اس چبل مفتی کو یہ نہیں پتا کہ یہ بلانا کیا ہے. سما دو ہلنا, حضرت ابراہیم بیٹا مانگ رہے تھے, سفارش کر رہے تھے, فوکل اسباب امور میں بلایا گیا تھا. سما دو ہلنا, ان کو بلا, پکار نہیں, جہاں اللہ نے بلانے کی اجازت دی ہم اس کو مانتے ہیں. اور جب پکار کا مسئلہ آیا تو اللہ نے زبردست فتویٰ لگایا, ہم اس کو بھی مانتے ہیں. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَثَلُ اللَّهِ, بس جی اب آسان ہے مسئلہ, اب آ گیا انفاق والا مسئلہ. اور انفاق کیونکہ مولویوں والا مسئلہ ہے نہیں, اس لیے اس کی زیادہ تحقیق تدقیق کی ضرورت بھی نہیں. اب ذرا دیکھو جہاں سے مسئلہ چلے گا انفاق کا, اور لمبا مسئلہ ہے اور سو نہیں, کچھ عام میں سو رہے ہیں بزرگ. سات منٹ چھٹی کر لو, سات منٹ اور جلدی آؤ. Thank you.